Na, mehet lassan? Jingis Khan, Irakban háború. Tudtok csak kitalálni, én egy tök jó dallal készülök, ti meg... Na most ez a tök jó dal, ami szöveg... Azért most meg ne haragudj, hogy mielőtt belevágok itt mindenkinek a szavába, mi szöveget mondunk, te meg tű-tű-tű-tű. Szóval ezt utoljára 6 évesen csináltam a tű-tű-tű-tű-tű-tű. Hát de jó, utoljára 6 évesen is mit énekeltél? Jöjjél, kedves téllapó. Hát ez tényleg, ez sokkal jobb. Kaveri, én a Jingle Bells énekeltem, tehát ne, nekem mondd, hogyha valami probléma van műsorral. Pedig a kicsi nyuszi hop-hop az erdőben. Ja, a kicsi nyuszi hop-hop, és ez tényleg sokkal jobb, mint a... A tű-tű-tű. Ez egyébként valami rettős sorozatnak a zenéje. Egy pillanat, bocsi, csak belehallgatok egy icipicit az adás, vagy minden rendben van-e? Genghis Khan, Genghis Khan... Teljesen rendben van minden. Mert? Mert visszahangosítottam, és itt hallottam a Genghis Khan, Genghis... Jó, nézzük egyébként, most valószínűleg teljes ilyen sokban ülnek a YouTube előtt, és azt kérdezik, minden? Hogy what the fuck is valós, this? Le is esett 202-ről 169-ra a nézettség. Egyből, igen, a nézettség visszaesett. Itt írogatják, hogy te jó Isten, ilyeneket. Akkor Jongo Bell kb, tehát hogy ilyeneket írnak be. Szóval az van, srácok, hogy... Azt írják, hogy boldog születésnap az Rina. Ez a Ryan akart lenni szerintem. Ryannek születésnapja van? Ryan itt van. Hát, na igen. Na, szóval az van, srácok, hogy... gondolkoztunk, hogy most valami alternatív intróval készülünk, és hát ennyi jött össze. Tehát ez fért ki. És... Mielőtt bárki is megutálna bármelyikünket, Kaveri találta ki. Én találtam ki szerintem. Egyébként igen, köszönöm. Nem baj, fogjuk Kaverire. Ezek után nyugodtan Marcit utálhatjátok. Ráfogja miért? Másra. Mert csak. De amúgy én találtam ki. Hallod? Meglepetés. Tehát... mit akarok igen. mondani? Láttam, hogy elnevezted a videót, bár nem készültünk igazából. Kamaszkori baromságok. Ez egy jó adás lesz. Csak a ez saját nevedbe. Hát nekem én nem szóltatok. Fejbe. Te találtad ki? Vagy ezt én találtam ki? Te találtad, nekem nem szólt erről senki. Ezt egy néző mondta. Jó, hát most szólok. Készülj fel. Egyébként előtte, mielőtt elkezdjük, valamint ma gondolkodtam, tudom, most jön a tipikus Alex moment, tudod? Igen, gondolkodtam valamin, úgyhogy már rögtön Alex gondolkodik. Figyelj csak, nagyon ezt olvastam valahol, és annyira elgondolkodtatott, hogy figyelj, kijött a nem tudom, Crysis 3, élethű grafika, szinte már ott vagy, tudod? Igen. Aztán okos telefonok ezrei. Olyan okos már, érted, hogy izéri, annó ez volt a szuper számítógép, ami most a zsebedben van. Aztán... Igen. Sőt, durvább, tehát sokkal durvább, mint ami annó a asztalodon volt. És akkor annó képcsöves monitorok, most meg hiper papírvékony, LED olyan éles, érted a kép, hogy kiszúrja a szemed gyakorlatilag. Igen. És meg mit tudom én, és ott a porszívó, ami mindig egy darab műanyag szar, és 1000 decibellel szól. Alapvetően azért nem, mert de nem. Tudsz venni porszívót. Hát azért szebbek igazából. Hát ez szebbek, de ugyanúgy műanyag is. Oké, de ott a villa. Hány száz év a villa? Most mi mit akarsz? Tehát hát de jó, de a villával nincsen bajom, mert az nem szól 1000 decibellel a filmben, amikor a szomszéd szobában így... Tehát valamit, oké, hogy úgy érzem, most valami traumáról szeretné velünk beszélni. Mi történt ma veled? Mesél, de... Igen. Nem érzem, hogy Alex most így valahogy így... Valami ma történt. Ugye itt egyfolytában megy lent, el van bontva a konyha, ezért itt, tehát gyakorlatilag, na, reggeltől estig azt hallgatom, hogy... Tehát gyakorlatilag ütve fúróval, nem tudom, karton dobozokat visznek át, mert már nem tudom, mit lehet azon a konyhán fúrni, és egyszerűen egész nap, tehát reggel fél héttől délután négyig ez megy, hogy a diszpenzi testföldről ne adana! Érted? Tehát én most már a zajra nagyon érzékeny lettem. A ventilátoromat is, mit tudom én, ráraktam egy pólót. Ahol... Alapesetben figyelj, egyébként porszívók azért fejlődtek, tehát hogyha elég mélyen a zsebedbe nyúlsz, illetve hát most elég mélyen porszívó árhoz kép. Az a helyzet, hogy egy porszívóért ilyen mit tudom én, ilyen 20-30 ezer forintot lehet elkérni, de például a Fateroméknak van lux porszívója 390 ezer forint volt, azt hiszem. És... Zug! És nem. Zúg, mint az atom! Ilyen kis... Tehát brutál jó, tényleg, tehát alig van hangja, és a szívó ereje nagyon-nagyon durva, tehát azért vettük annó, ugye jártunk ilyen kiállításokra, és minden kiállítás után a dísz szőnyegeket, tudod, az ilyen céges logó szőnyegeket el kellett vinni szőnyegtisztítóba, ami mit tudom én, ilyen szőnyegenként volt 3 szőnyeg, 20 rongyba került, és akkor inkább mondta, hogy jó, akkor veszek egy normális gépet, és visszahozza 3-4 ilyen alkalom után. És... és vett egy ilyen porszívót, hát ott volt nálunk az, ugye a porszívó ügynök, a filmekből ismert porszívó ügynök, és... Csoda. Aki megmondta, hogy mi a tuti? Csodák történtek, de tényleg, tehát annyi mennyiségű retket kiszedni abból a szivacsból, amin aludtunk, hozzátéve, hogy gondolom feltételezhető, hogyha ha 4 kiló környékén vásároltunk porszívót, ugye nem a hajléktalan szállóraktunk. Tehát, hogy nyilván nem voltunk csőgazdagok, de hogy azért szegények sem. Tehát most nem azt kell elképzelni, hogy kutya mellett. Vettetek egy porszívót, de mondjuk festéket nem építkezéskor. Meg kaját se egy évig. Meg kaját tudod? Sem, és akkor tudod, meg ruhát se nagyon. Viszont a szomszéd szendvicsét így mindig átszívtuk, tudjuk az erkélyen keresztül. Ugye, vagy simán behozta az árát. Viszont a pörköltek kicsit nehezebb dolgunk volt. Na mindegy, és csodát csinált a fickó, nagyon-nagyon kemény volt. Most loloztam, úgyhogy lehet, hogy néha majd azt mondom mindenre, hogy OP. Tehát, hogy nagyon overpowered volt. És, de egyébként én is loloztam, mielőtt mindenki, most mindenki, úristen! Kíváncsi leszek, de ezt várjál, mindjárt befejezem, rövidre fogom megírnem. Tehát rövidre zárom, az a lényeg, hogy megvettük a porszívót, én szkeptikus voltam, és de nem az én pénzemről beszéltünk, viszont beláttam, hogy valóban egy idő után vissza fogja hozni az árát, és azt kell, hogy mondjam, hogy tökéletes döntés volt és választás volt. Tehát sokkal jobb hatékonyságú, igaz, ugye mélyebben kell a zsebedbe nyúlnod, ellenben megvan 10 éve és tökéletesen üzemel, és a mai napig ingyen küldik hozzá a porzsákot. Tehát, hogy azért valamit kaptunk azért az elköltött forintokért, és azt kell, hogy mondjam... A YouTube mondjam, pénz. A YouTube pénz. És azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a szempontból így nincs igazad, mert lehet, ha akarsz jó minőségű porszívót vásárolni, viszont egy átlag embernek tökéletesen felesleges ilyen minőségű porszívó, ezért bőven megteszi, ugye én családot alapítottam, mi konkrétan bementünk, és a melyik a legjobban kinéző 15 ezer forintig, tehát így választottunk porszívót, és a mai napig megvan, és semmi baj nincsen, pedig 6 éve vettük, tehát hogy így minek, érted? Tehát azt gondolom, hogy lehetne ezt fokozni, de minek? Felesleges. Ez olyan, pontosan olyan, mint a villa, azt is lehetne persze fokozni, lehet high-tech villákat csinálni 20 ezer forintért, de minek? Most röhögni fogtok, ja, de csináltak. Igen. Csináltak gondolom. Egy olyan villát, ami... Gondolom, hát mondjuk ami, én nem feltétlen hittem volna, igen. Nem tudom, hogy melyik az a betegség, azt hiszem a Parkinson-kor, amikor össze-vissza remeg a keze a faszina. Ja, igen. Na és csináltak egy olyan kanalat, meg villát, ami ezt reduce-olja, tehát felemelni, mozog a keze, de egy helyben marad a kanál. Tehát az viszont egy kurva jó. Szivacs. Nem fogom elhinni ezt, ne haragudj. Micsodát? Hogy ilyen van. De ott van, kint, először Nengegen láttam, aztán már láttam tőle a 444 is írt róla. Vagy az Index, vagy valamelyik hírportál. De és mi is ilyen elektromotor van benne, és utána Van benne igazítja? ilyen nagy a izé, ilyen nagy a fogókája, és van benne gondolom egy giroszkóp, meg egy kisebb ilyen motor, mint a telefonodban, és akkor az egyfolytában ugye próbálja úgy visszalökni a kanalat, hogy egy helyben maradjon. Nyilván nem tökéletes, tehát annyira egy helyben nem tud lenni, mint hogyha te emelnéd fel, de legalább tud vele enni a szerencsétlen. Aha. Szerintem eszméletlen ötlet. Tehát végre valami hasznos, tudod. Ez valakiknek ugye nyilván, akik ebbe a betegségbe szenvednek, sajnos elég sokan. Azoknak megváltás. Azoknak ez biztos, hogy nagyon durván jó. Tehát, hogy... De hogy így a hétköznapi életben vannak azért olyan dolgok, amik... Azt mondják, hogy az Alzheimer sokkal durvább. Az Alzheimer az ugye memória. Tehát ezt igen, nekem de várjuk. Az... Tehát nem tudom, hogy miért kéne Alzheimer-söknek külön kanál. Én sem. Maximum rá van írva, olyan, hogy mindig megy utánod. Vagy rá van írva, hogy mit felejtettél el. Igen, vagy így ilyen beszélő kanál, így evés közben így. Elfelejtetted lezárni a gázt? Gázszagot érzek. Amúgy micsoda rossz ilyen bejelni mondjuk. Tehát micsoda életképtelen onnantól kezdve. Érted? Mm-hmm. Bekapcsolod a gáz, azt úgy hagyod. Érted? Olyan, most láttam egy filmet, amiben ez volt, hogy így elfelejtette az apja, hogy kicsoda a lánya, és együtt horgáztak. És így... Szomorú volt. Na, tehát tudod, így hát horgáztak, dumálgattak, én... és egyik pillanatról a másikra így ilyen ki vagy, és mit csinálunk itt effektus, tudod? Az én nagymamámnak, az én anyukámnak a nagymamája ilyen betegségbe szenvedett. És azt mondta az én anyukámnak, hogy mikor bement hozzá a kórházba, hogy jaj, de aranyos fiatal hölgy. Aha, tehát így nem is. A saját unokádra gyakorlatilag. Igen. Tehát az nagyon durva lehet szerintem. Na jó van. Neki nem, neked igen, tehát hogy érted. Evezzünk át vidámabb témákra, azt hiszem, mielőtt a... Rendben, van is egy témám. Van is egy témám. Megkínozták, annyi... igen. Annyi, hogy én megígértem. Ja, hogy szivacok ilyen. Van egy másik témám, megkínozták. Van egy másik témám, hogy vidább témákról beszél. Gazdasági válság. Elütötték a mókust. Gazdasági válság, ez már nem vidább, tehát ez a... és mit gondol a mai magyarországi helyzetről? Hát én azt gondolom. Így az izgalmak fokozódnak. Fokozzuk az izgalmakat. Marci készült egy témával, és nekem nem volt hajlandó elárulni, hogy mi ez a téma. Marci on the podcast. Marci on the podcast. És Alexander mivel... Scoreboard, Marci on the podcast. Milyen változások vannak itt az elmúlt. És mivel az előző adásban gyakorlatilag 4 mondatot sikerült a 2 óra alatt hozzátenni a podcasthez, ezért úgy gondoltam, hogy adjunk egy kis teret neki, kicsit lerohassa az adósságát, azt hiszem a nézőkkel kapcsolatosan, mert az előző adásban mondjuk nagyon bele voltunk mi is fáradva, szerintem lehetett is érezni. És ahogy ezt kimondtam, elkezdek ásítani. Szóval, hogy Marci... Mondjátok már meg közben, bocsi, csak hogy ez hallatszódik? Minimálisan. Hát egy minimálisan. Nem annyira durván, mint szokott. De nem, most betoltam a teljesen... Streambe hallani fogják. Betoltam teljesen az asztal alá. Na igen, már csak ezt gyorsan elkínem. Na, nem sokáig tart. Na, közben te, halljuk, Marci, halljuk! Srácok, május 1-e, az milyen nap volt? Csütörtök talán? Vagy péntek? Csütörtök volt. Hát elsőjén volt, azt tudom. Május, értem. Május 1-én. Május 1-én. És kommunisti ki volt mindig posztolva. Igen. Szóval május 1-én. A komolyság. Megvárom. Na igen. Egy csinált. Na igen. Szóval május 1-én lelátogattunk. Gyerek, mutattam magam, visznek. Nem mondja, de hát ez csak... Jó van már, jó, na. Ilyenkor legyen annyi rutinod, hogy nem szólt közben, csak nevetett. Igen, tehát én már csak azon röhögök, hogy tudom, hogy abba fogod hagyni, úgyhogy ne hagyd abba. Én meg csak azért hagyom abba, mert tudom, hogy röhögni fogsz, nem mindegy. 22-es tabdája. Szóval május 1-én lelátogattam családdal vidékre. Na most olyan vidékre látogattam le, ahol ez egy ilyen kis falu, nem akarok sem helységnevet mondani, sem nevet mondani, semmi, ez egy kis falu, ami gyakorlatilag két embernek Palinnek a birtokában van, azért, mert két Palinnak van ott akkora telke, mint az egész falu gyakorlatilag, ezen kívül persze van egy kocsma, meg egy templom a faluban. Ami szintén az övék. Még... Nem, az nem az övék, de nem járnak el oda. És szóval, hogy óriási birtok, óriási gazdagság, tényleg négy halásztó van, egy telke, minden. Lent voltunk egy ilyen barát látogatás alkalmával, és kérlek szépen megismerkedtem azzal a fogalommal, amit eddig csak Alex és Isti használt. Viszont ők is rosszul megismerkedtem a Fat Life fogalmával. Jaj, az olyan szintű Fat Life fogalmával, nem azért, mert kövér emberek voltak ott, félreértés ne essék, hanem azért gyakorlatilag, mert a lustaságnak és a tömérdek pénznek olyan hatása volt, fia, nem fogod elhinni, akkora tényleg óriási, mert minden, de az a hely, ahol az emberek mászkálnak, tényleg van a vendégház, meg van a családi ház, meg van a Horgászthoz, ez egy gyalog is ilyen 2 perc maximum a legmesszebbi távolság, ahol tényleg úgy laknak, meg vannak dolgok. Na most mindegyik embernek szinte, hát nem akarok törözni, minden másik embernek, olyan, ők nem sétáltak, hanem gyakorlatilag megvan az a dolog, nem tudom mennyire ismeritek, ami egy két nagy kerék, közötte van egy ilyen kis lap, azon te állsz, van rajta egy ilyen kis rúd, azt te fogod, ilyen kis kis roller kormányt ad, dőlsz előre, dőlsz hátra, és úgy megy a dolog. Meg az a két kerekű? Úgy hívják, hogy kiway, igen. Nem, speedwaynek hívják egyébként, hogy valami. Mi a kiway? Nem, kiwaynek hívják, az volt az első, amit gyártottak, de sok neve van egyébként. Mindegy. És szerencsém volt kipróbálni egy ilyet, van ugye kétféle belőle, aminek vékony a kereke, és aminek vastag a kereke. A vastag az inkább terepre van, a vékony vagy pedig ugye inkább... Vagy nem várja, az valami motor. Valami speed, majd belinkelem. Nem, ugye. Nem, good luck, az egy kávítószer. Értem. És volt szerencsém kipróbálni, és gyakorlatilag úgy beálltam tőle. Nem, szóval hogy volt szerencsém kipróbálni, és annyira hihetetlenül kényelmes, én azt mondtam, hogy... De ezzel egyensúlyozni kell. Hogy Fat Life! Szigvéj, szegvaj, segvaj. Szigvéj, tényleg, segvaj. Segvaj! És elkezdtem így írni, segvaj. Igen. Szóval, hogy... De itt elegesek vagyunk. Tehát, hogy ugye itt az van, hogy két keréken... Mész? Mész, igen, de tehát, hogy itt kell azért egy picit egyensúlyozni, nem? Semennyit. Pont nem, tehát annyira nem. Abszolút semennyit, figyelj rá. De amikor meghúzod a gázt, akkor... Nem húzol gázt, kell, pont dőlsz, ez a lényeg, hogy úgy van, hogy ugye előre dőlsz, mész előre. Hátra dőlsz, mész hátra, és ez a kis rúd előtted, ami egyébként olyan mondom, mint egy rollernek a kormánya, vagy mi ez, nem tudom, hogy hívják ez, bot, azt meg tudod fogni, de nekem amikor állítottak, elmondták, hogy nem abba kapaszkodsz, az csak ott van. És az, hogyha húzod balra, az megy balra. Ha húzod jobbra, megy jobbra. És gyakorlatilag annyi az egész, mondta, hogy el is lehet engedni azt a rudat, hogyha nem fordulsz. Annyi tényleg, hogy előre dőlsz, és hátra dőlsz. És úgy dőlsz hátra, tudod, hogy egyenes hátra, nem kicsit berogyva a tér, de tudod, csak úgy dőlöngélsz előre, és nincs az az érzés benned, hogy na most el fogsz esni. Valaki azt írta, Swagway. Értem. Hát azon a településen a Swagway volt, nem? Tehát, hogy körülbelül igen. Mert igazából annyira megszokott volt, meg annyira szinte mondom, minden másik embernek ez volt, hogy azt mondom, hogy... De hol voltál? Te Svájcba vagy? Hol? Nem. Amerikai Kaliforniában valami? Ja, de Magyarország. És mondom, kipróbálom, tudod. Megyek vele egy kicsit terepen, hogy ez a vastagabb kerekű volt, inkább terepre való. Úgy fölment egy, nem azt mondom, hogy egy Himalája annak az oldalán, de tényleg egy ilyen testesebb dombon, úgy fölment, hát mondom, az igen. És így tényleg csak dőlsz előre, és megy föl, és kapar, és megy föl. Kíváncsi lennék, hogy alattam mit teljesít. Esküszöm neked, hogy teljesít. Mert egyszerűen tényleg nagy, annyi az egésznek a logikája, gyroszkóp, megoldja szépen előre. Hogy gyrosz kell venni hozzá! És nem bírsz előre esni, érted? Az a jó ezekben, hogy ezek előre, már ilyen izék, tehát ezek már ilyen röpke 2,5 millió forintért kaphatóak. Na igen, tehát, én hogy... is azt mondom, hogy na, 8000 euró. Hát ennyiért menjen is fel a Himalájára szerintem. Hát ennyiért még közben, miközben gurul főzön kávét. Igen, meg hogyha már gyroszkóp, akkor főzön gyroszt. Értem. Szóval, hogy... Pillanat, várjál, hozzam a sörétes puskám, hogy bekapjam a csövét. Igen? Süllyedünk. És gondolkoztam, hogy na jó, gyerekek, hát nekem egy ilyen kell, hát mekkora jó lenne itt Budaörsen megfogni szépen, fölülni, fölállni. Na és kicsit sem utálnának ki a környéken. Azzal lemenni, hogy hívjanak a kisboltba, hazajövök, rákeresek, nekem mennyibe kerül, pottom 2 millió forint. Hát mondom, akkor ilyen nem sem lesz, akkor ezt így meg tudtam beszélni szépen magammal. És gondolkoztam azon, hogy minek? Lesz, csak nem most. Meg minek, meg hova. Igen, tehát, szóval igen, ez abszolút ez a minek. És akkor utána nézegettem, tudod, ezeknek az elektromos dolgoknak, így a podcastnek az erejéig, van már elektromosan meghajtott bicikli. Na most a biciklinek nem pont az, nem a lényege, hogy ráülsz, és de... nem. Gyakorlatilag elektromos bicikli. Földugod este a konnektorra, és lehúzod este a konnektorral. És így... Nem, mint reggel. Reggel, igen, volt. Tehát nyilván csak így bedugod, kiúzod, nem sokat tölt, tehát gondolom. 8 óra alatt állítólag feltölt, rendes. Nem, csak vicceltem. Figyelj, egyébként ez azért abba vitatkoznék veled, hogy az elektromos kerékpárnak, bár én is röhögtem rajta, van értelme, mert mi? Hogy egy ilyen kerékpárakat megcsinálnak úgy, mint például egy kis motor, és ilyen 40-50 km/h sebességre is képes. És bukósisakot mondjuk ahhoz már kell használni, viszont nem kell hozzá semmiféle jogosítvány. Tehát, hogyha például mondjuk ez az egyik része, tehát... De várj, ez kicsit hagyj hogyha nem kell hozzá jogosítvány, de mégis közúton fogod használni, mert ugye ez egy közúti jármű, ami már 60-nal megy. Hát igen, miért is a kerék... De 60-nal mész, nem mész 60-nal, 40-50-nel. Akkor 40-50-nel mész, tök mindegy, de akkor igen. Is közúton mész. Na most az ember nem menjen már közúton egy elektromos dologgal, akár kerékpár, akár motor, akinek nincs jogosítványa hozzá. Mert biciklivel akkor... Jó, és is kapja, hogy a biciklivel egy lejtőn felgyorsulok, akkor már rögtön lecsuknak? De tényleg, tehát a biciklis, aki megy a forgalomba, és ugyanúgy kell ismerni a kreszt, tehát ez így ilyen szempontból tök mindegy. Hát a biciklis ez nem megy 640-nel. Hát azért, ha betekered egy normális biciklit. Hát meg jó, persze lejtő lefele, akkor persze mész 40-50-nel. Na, hát és akkor nem olyan sok biciklivel a 40-50, egy normális biciklivel meg lehet azt csinálni. Meg alapesetben, hogy most 30-al vagy 40-nel, hát szerintem túl nagy különbség azért, vagy franci, azt lehet baromi nagy különbség van, de hogy ha nyomorék vagy, mármint agyilag, akkor... Igen, az a baj, ezt hozzá kell most tenni, hogy nem úgy nyomorék. Igen, tehát a politikai korrektség kedvéért. Tehát, hogyha ütődött vagy, akkor most érted, meg bringázhatsz 5-tel is, akkor is csinálsz olyan balesetet, érted, hogy izé... De aki agyilag nyomorék, az nem mindig megy 30-40-ben. Agyilag nyomorék! Fejlődünk! De most az új gazdag hülye gyereknek megveszi az apja, hogy gyerünk fiam elektromos bicikli, mert lusta vagy tekerni, fölmegy 40-re, azt sem tudom, merre van a stopptábla. Szerintem inkább az új gazdag hülye gyereknek megveszi az apja a robogót, aztán azzal megy, és azért az veszélyesebb. Hát de a robogóhoz valami jog is kell. Figyelj, mert egyébként mondtátok, hogy azért, hogy nem minek, tehát én nem tudom, hogyha tele leszek milliárdokkal egyszer, akkor mert csak. De nem. Tele vagy milliárdokkal? Ez teljesen jó, mert környezetbarát, ne felejtsük el. Tehát, hogyha mondjuk egy faluba laksz, és át akarsz ugrani a boltba, akkor... Vagy mondjuk a környékeden szeretnél egyet kirándulni a kerékpárúton, mert ezzel ugye kerékpárúton is lehet menni, 50 kilométert elmegy. Figyelj, az egy kényelmes kis túra, nem benzingőzős, nem hangos, semmi hangja nincsen. Igen, de nem búg a V4-es, icipici motor, aminek olyan hangja van, érted? Na, az meg a Harley Davidson, amiből csak egy dugó van, direkt, hogy minél hangosabb legyen. Igen, tehát azért, aki ennek szerintem van értelme. Aztán vannak például öregek, akik már nem tudnak úgy tekerni, plusz ha ez lemerül, tehát mondjuk bejársz, nagyon sokan arra használják, hogy a szomszéd településre átjárnak vele dolgozni. Tegyük hozzá, hogy ez nem egy magyar országra kitalált termék. De, 100%-ig. Én Alföldön rengeteget látni. Én rengeteget láttam egyébként nem csak Alföldön, Dunántúlon is. Pontosan ezért, mert a szomszéd faluba átmegy vele kerékpárúton dolgozni, és visszajön, és mondjuk benzin helyett, meg buszjegy helyett, meg bérlet helyett, ezzel jár, és az elektromos ára... Igen, és már mennek is a bicikli után a tolva a kergetők. De hát nyilván a munkahelyén fog, és ezt beviszi oda. Hát nyilván. Ezt nem hagyod az utcán. Rendőrök is használják. Nagyon sok országban. Igen. Én tudod, hogy mit képzeltem el, anno? Én azt hittem, hogy tudjátok, van a Walmartban, tehát most kint vannak szüleim Amerikában, és így le is fényképezték, hogy a Walmartban tényleg nagyon sok 400 kiló fölötti ember járkál Dagi mobillal, és kurva vicces egyébként, tehát az a, tudjátok meg, az a Dagi mobil, az a kis kosárka előtte, és az akkor ilyen három kerekű, és tulajdonképpen az ülés, tehát így körülbelül a jobb meg bal oldalt is lelóg, vagy legalább 30 centi a székről, nem akarom mondani, mi lóg le. Egy kis, de az a Dagi mobil, tehát azzal kéne menni. Tehát esküszöm, azzal versenyt kéne csinálni. Mondjuk szerintem már biztos van. Meg annak Mario kartoztak. De a Dagi mobil az a kis kicsinyített golfautó, aminek elő van egy kosár, arra gondolom. Tehát láttam már ilyen Walmartos képet, hogy a rengeteg túlsúlyos amerikai... Igen. Tehát az a durván... Tehát az a 350 kiló fölött, és akkor felállni nem tud gyakorlatilag. Tudom, hogy mondom én, de azért, tehát, azért van köztük egy kb. 250 kiló különbség azok között, az emberek között. Igen, meg neked van ízületed, nekik meg már nincs. Meg már nincs, igen. Egyébként most fogytam, hoppáré! Agyból, hoppáré! Jaj, de tudtam, hogy jött a beszólás. Nagyon tess. Na mindegy, alapvetően szerintem ez egy teljesen jó dolog, ez a motoros, vagy mi ez, elektromotoros kerékpár. Én alapvetően azt gondolom, hogy az elektromotor, ha ki lenne fejlesztve, sokkal tisztább lenne a környezet. Eleve olcsóbb az ára. Másrészt meg mennyivel jobb lenne egy városi közlekedés, ahol csak elektromos hajtású gépjárművek mennek. Azt tudod, hogy rengeteg izé van, rengeteg... elektromos jármű van már, ami vízzel működik, meg hidrogénnal, meg mindennel. Sőt, az egyiknek a készítésénél tanulja voltam, ugyanis ugyanis láttam a SimCity-be. Na, ugyanis én ismerek olyan embereket, akik ezt csinálták, és nagyon jó meg minden, csak általában a publikálásnál az szokott történni, hogy jönnek az arabok, és akkor odaadnak ilyen körülbelül 300 millió dollárt, és azok az emberek általában felszívódnak. Soha nem hallunk felőlük, a találmány befulladt, érted? Ja, tehát, hogy ezt tehát gyakorlatilag nem engedik, hogy fejleszt tovább. Mert akkor izé csökkenne az olajnak a értéke. Alapvetően akkor te kevéri pártolod ezt az elektromotoros... Mindenki pártolja szerintem, csak hát... Akkor miért nem vesz mindenki Nissan Leaf-t? Ez a Nissan Leaf? Nissan Leaf ez egy olyan autó, ami gyakorlatilag ugyanaz Nissan este rád... Leaf az levél. Akkor Nissan levél. Szóval ez egy olyan autó, ami ugyanaz este rádugod a töltőre... Reggel leveszed, és mész vele. És az arabok megtalálták, és meghalt a tulajdonos. Azt mondja, 100-150, hát nem, azt nem hiszem, hogy 150, de olyan 100-120 kilométerre képes. Szóval én ültem benne, gyorsul rendesen, semmi hangja nincsen, szépen gyorsul rendesen. Amúgy az annyira jó lenne, hogyha nem menne ez a kocsi búgás, mondjuk ilyen, tudjátok, amikor a lakótelep mellett autópálya van, és mekkora zaj van ott, basszus. Azt kell, hogy mondjam, ez a Nissan Leaf, ez iszonyat jól néz ki. Jól is néz ki. Ez egy high-tech kocsi. Ez egy abszolút, ez egy modern kocsi. Ez tényleg egy jó kocsi. És mondom, ültem benne, komfortos. Pillóra alatt feltankolt a töltővel. Tessé. Hát csak ugye, mivel az akkumulátor based, ezért akkumulátort kell bele cserélni, tehát ennek is van költsége rengeteg. Vagy vegyetek Lexus-t, az fél hibrid. Vagy inkább sétáljatok. Hát azért egy ilyen nagy lift, azt mondom, hogy azért ez meg az a helyzet, hogy ez tetszik. Na. Tetszik ez az autó, csak hát most az a helyzet, hogy... Coverit nem lehet csak úgy meggyőzni. Nem, azt hiszem, hogy a Total Car is mindenből öt csillagot adott neki. Hát biztos nem egy rossz dolog. Csak hát valamilyen nem eljön. És mennyibe kerül? Ez 8 millió forint. Na jó, oké, köszönöm szépen. Tehát és akkor itt bezárt a történet. Ugye, hogy mindig ez van. Tehát amikor nézem Amerikában is, mondjuk ott másabb a történet, de még múltadék is lefényképezték, hogy a saláta ásványvízzel 7,99, a hamburger Coca-Colával 3,99. Igen. Tehát ez most dollár, de hogy értitek? Tehát, hogy, hogy annyira ez van, hogy ami ugye környezetbarátabb, energiát kell fektetni, ezért drága, és nem veszik meg, hanem inkább megveszi a mit tudom én, 2 millióval olcsóbb autót, és akkor így nyomatja ott a gyerekek arcába a széndioxidot. De most gondolj már bele abba, hogy 8 millió forint, ha 61 km per órával mész, hogy hívják nélkül, mit tudom én, légkondi nélkül, elmegy 233 kilométert egy töltéssel. Van, de aztán, hogyha de ha tölteni egy, kell... De ha le akarok menni Debrecenbe, akkor félúton meghalt ez a történet, mert gyakorlatilag sehogy se közelben is töltő. Ez nem olyan töltő, ami, hogy hívják, van hozzá egy szép is átalakítód, bedugod a konnektorba, válsz fél órát és föltöltöd. Hát az autópályán hol találsz konnektort? Hát az autópályán hát nem mondott, hogy 233 kilométeren keresztül nem lesz egy kis falu, ahol bemész, hogy bocsi, benzinkút, ja, keresek egy konnektort? Hiper kényelmes, ott a becsöngetek rossz. Igen, Marika néni ez, aki majd természetesen csinálok neki egy... Mert előzékenyek az emberek, hogy nem hajtanak el az édesanyádba, nem? Mit? Igen, ráadásul Magyarországon amúgy is olyan kedvesek az emberek. Ja, ezt akartam mondani. Figyelj, 6 millió forintért lehet már kapni. Mi? Most én a Leafet használt autón nézem, én most be fogom írni, hogy vételár 6 millió forintig, de mondjuk akkor 5 millió 900 ezertől. Mert azt mondom, hogy nem úgyis reális a minimálbér mellett. Állapot kitűnő. Már is sokkal kevesebbet talált, mint amennyit kellett. Van 173 darabot. A Mercedes-Benz B 180 CDI. Mennyit fogyaszt? Ez egy 1.8-as dízel, ez olyan 5-6 litert fogyaszthat. Ez nullát, én nyertem. Ez 25, ez oké, de most csak mondom, ez egy Mercedes-Benz B autó. Ami nem egy rossz autó. Egy kombi. Fedélzeti kompjúter, gyakorlatilag sírva énekel neked, tehát mit akarsz még. Ez egy kombi autó, mondom tovább, tele van Mercedes-Benz B-vel, Nissan Navara, jó mondjuk, X5-ös BMW, mondjuk azt soha nem vennék. Nissan Qashqai, tehát ha választhatnék itt egy Nissan Qashqai, ugye most tegyük fel, van 6 millió forintom arra, hogy a feleségemnek vegyek egy autót, mit ezt veszek? Nem úgy kell föltenni, hogy 6 millió forintod van arra, hogy ezért, szóval ezt az autót ezt nem olyanoknak találták ki, akinek azt mondja, na, van 6 millió forintom arra, hogy vegyek egy autót. Nem, ezeket az autókat olyanoknak találták ki, akik azt mondják, hogy van 20 millió forintom, igazából van mondjuk 50 millió dollárom, és már nem tudok mit kezdeni ezzel. Kinek kell 50 millió dollár? Gondolj meg, hogy ez mennyi pénz? Hát de azt mondom, hogy hát alapból ez egy amerikai termék, tehát tele vagyok pénzzel, nem tudom elkölteni, de most már jó lenne, hogyha valamit tennék a természetért, és megvettem az autót. Nem, ez nem amerikai termék, én azt gondolom, mert az amerikai be se fér egy ilyen autóba. Ez inkább Japán, én azt hát gondolom. Jó, mert hát olyan, ott aztán nagyon rosszul mennek az emberek. Toyota Prius-t írják, de ugye az hibrid, de viszont van ez az autó márka, amit mostanában kezdenek el nyomni, ilyen luxus kategória, nem Kelvin, hanem valami ilyesmi gyár, Tesla ott van, köszönöm, Tesco. Na, és akkor nézzük meg mondjuk a használtautó.hu-n hirtelen, hogy a Tesla Tesco autó. Márka Tesla, van egyáltalán Tesla, van 5 darab autót kapásból talált is. Na hát ez 30 millió forint a legolcsóbb. Na, akkor most gondolkozzunk el, hogy na jó, csak mondjuk nézd meg, hogy hogy néz ki belülről. Szerintem, hogy ne legyünk egy autókár, és akiket nem érdekelnek az autók, azok ne halljanak meg unalmukba. Jó, egyre többen néznek minket. Igen, most miért ne beszélgetetnénk erre? Ja, akkor jó, én azt hittem, hogy mert itt most nézegetjük, hogy 6 millióért veszünk autót, amikor van 200 ezer forintunk rá, című történet. Igen, amire most költöttem a 30 ezer monitorra, és ezzel gyakorlatilag ki is lőttem a... És ezért is el kellett adni az technikai cuccokra. És ezért is el kellett adni az Avermédiát. Így van. Innen köszönöm a... Nem akarom mondani a nevét, de tudod ki, aki megvette. Nem akarom mondani, hogy ott is már nézve, hogy Piripócs Szászhalomban. Piripócs, igen, kitevettem a monitort, Piripócs Márton. Na figyeljetek, megéheztem, ez az én problémám. Arról ugye beszéljünk, amit én feldobtam témát, vagy mi gondoltok? Igen, csak gondolkodtam róla, hogy ezt hogy lehet elkezdeni, ezt a fajta. Úgyhogy hozok valami nasit pillanat. Értem. Alex, hallgatsz rappet? Nem nagyon. De úgy a magyar rappel tisztában vagy? So-so, tehát amit így Isti hallgat, azt néha meghallom én is. Na most én nem vagyok jártasabb a magyar rap témában, viszont lenne hozzád akkor egy kérdésem, ha már egy keveri elment. Én a telepi nap folyamán belehallgattam kőkemény három magyar rap zenébe, és én régen kialakított képet tartalmaztam szépen magamban, mégpedig azt, hogy a magyar rap most csak arról szól, hogy én a gettóból jöttem, én nagyon király vagyok, én jobb vagyok, mint te rohadjál meg, és én vagyok az a Isten. A legtöbb rapnek, ez nem csak magyar, a legtöbb rapnek erről szól tényleg. De, tehát én nekem igazából a Macklemore, vagy nem tudom, hogy kell kimondani a nevét, nyitotta fel a szemem, tehát ott volt az, ahol azt mondtam, hogy Dick, ilyen is van, és tetszik is az embereknek, hát akkor, oké, hogy nem szeretem, de akkor oké, nincs gond. Miért az miről énekel, mert én külföldit nem értem meg. Hát a Macklemore ismered, nem? Igen, tehát igen, csak én nem értem. Igen? Hát arról, hogy nem kell 5.600.000 forintos pólókat venni, hogy menő gyerek legyél, hanem leugrassz a túriba, azt veszel valami szart, kicsit felturbózol, azt már is menő gyerek lettél. Tehát, hogy most nagyon lebulítottam, tehát arról szól, hogy nem kell 80 millió forintokat költeni ruhára, meg szemcsire, meg ilyen, érted? Ettől nem leszel menő. Tehát az konkrétan mindig arról rappel, hogy ne füvezz, nem leszel menő. Ugye, good like, ne füvezz, nem leszel menő, meg stb. Tehát az mindig arról rappel, ami igazából az embereknek, vagyis hát a gyerekeknek a problémája és tanulság lehet. Érted? Tehát azért nagyon megszerettem, bár én nem szerettem se a zene stílusa semmit, de attól függetlenül maga az értéke, amit tartalmaz a szám, azt nagyon megszerettem. Na, szóval mi van a magyar rappel? Szóval, hogy abszolút, amiket én meghallgattam, régen is egyébként voltak ilyenek, nekem Subbase Masteren kívül nincs olyan magyar rapper, aki ne arról énekelne, hogy én mekkora gettó voltam, meg mindig én mekkora van, király nem lettem. Tudunk róla. Nem tudunk róla, értem. És egyébként az lett volna a kérdés, hogy miből áradhat ez az egész, szóval, hogy hát miért... abból, mert hogy alapból annó ugye a... Most ez csak egy feltételezés, csak hogy én gondolom, hogy ebből így, hogy így van, hogy ugye anno az afroamerikaiaknál indult el ez a rappelés, ugye a nigga, ugye ez ment a rapbe, igen. A hey yo motherfucker nigga, tu, és akkor tu, tis, ez volt a rap, és ez abból alakulhatott ki szerintem, hogy ugye ezek az emberek anno ugye sokkal jobban, most már azért sokkal kevésbé, de annó ugye nagyon el voltak nyomva. Mármint milyen emberek? És az afroamerikaiakról beszélek. Hú, mire jövök vissza? Nem, a Marci megkérdezte, hogy a rap, tehát most kicsit összefoglalom neked, hogy miért van az, hogy a legtöbb rapper arról énekel, hogy hú, de gettóban élek, és hogy én vagyok a nagy király, és szétlöm a fejedet. Most próbálom megmondani, hogy szerintem azért, mert ugye a legtöbb ember... Mi? Hát mert innen ered. Nem, a legtöbb ember, ugye, aki elkezdte ezt a rap stílust, az úgy kezdte el, ugye, hogy afroamerikaiba indult ez a rap, szerintem, de legalábbis ott kötött ki, az biztos. Onnan indult szerintem is egyébként, de hogyha valaki jobban tudja, akkor annak nem mondjak ellen, tehát hogy érted? És hogy szerintem azért, mert ugye ezek az emberek, mint kisebbségek voltak annó, most már azért annyira nem, de el voltak nyomva, és hogy ugye gettóban éltek, ez tény is való, és hogy meg akarták mutatni szerintem, hogy ők is érnek valamit, és ez azzal jött, hogy azt mondja, hogy na jó, most már tényleg szétlövöm a fejedet, vagy bedumálsz, mert most már tényleg én is kemény gyerek vagyok, mert eddig elnyomtatok című történet. Tehát ez a kisebbségi komplexus szerintem, amit ha megpróbálsz kifejteni akkor, és akkor ugye szépen elterjedt, azt mondja, boldog-boldogtalan, és hiába volt valami problémája, így reppelt, hogy én milyen király vagyok. Szóval akkor gyakorlatilag adott egy afroamerikai nép, akik elkezdtek a problémájukról ilyen stílusba rappelni, mert ilyen volt a stílusuk, majd utána jött, ugye nagyon sok évre rá, magyar, európai, tök mindegy milyen palika, aki harmadikban megbukott, először ugye óvodában játékból, utána harmadikban megbukott a B betűn az ABC-ben, majd utána ott hagyta az iskolát, és elment az utcára gettózni, és akkor utána adta lesz a nagy jampi, mert hogy én vagyok itt a meg a Mayer, meg a Fuk, meg a amúgy is rohadjál meg, és akkor ezre leppelünk, és akkor jólók vagyunk, vagy akkor... De miért, miről gondolod, igen, ezt igazából ilyen... már a végén is értettem, hogy a magyarok miért kezdték el ugyanezt. Azt tudom, hogy ez de a... De várjatok, ilyen hülyeséget ne beszéljünk, mert... Mert ne. Tehát egyrészt, mert most ugye Marci úgy mondtad, hogy aki megbukott, az reppel. Nem. Tehát, az reppel, akinek gyakorlatilag... Nem, most csak, hogy valami nyomort belerakott Marci, bele akart rakni, igen, és szimbolizálja azt, amikor azért a gettóban élünk, és azért is a Magyarország. Én tudom, hogy nagyon rossz Magyarország egyébként, tehát erről simán lehet reppelni, és biztos reppelnek is sokan róla. Hát reppelnek is kezdetfiai, hősök, tehát hogy na vannak most, nagyon na, jó... Nagyon... Nem róluk beszélek, mert ők... Egyébként a kezdetfiai, az konkrétan egész, van, amelyik számuk, úgy vettem észre, hogy azért eléggé ütős, amit megfogalmaznak benne, és nem csak arról szól, ugye, hogy... Mondjuk én nem ismerem, tehát én szeretnék ebből kimaradni ilyen szempontból, hogy véleményt mondjak, mert én nem ismerem őket. Tehát én csak azt tudom, ami elém van rakva. Tehát osztálytársaim hallgatták ezt a, mit tudom én, és akkor izé szétverem a fogaidat, csing-csing, és akkor autók, csillogás, pénz, tudod? Az, pontosan ez, és akkor erre mondtam azt, hogy meg izé, meg fuk, meg amúgy is oldjál, meg amúgy is te vagy a szar, meg nem. És ez ennek most gyakorlatilag mi értelme van? És így elkezdtem gondolkozni, hogy milyen emberek csinálják ezt, érted? És olyankor tényleg azt mondom, mert aki nyomorban él, mert aki szarul él, az utána, hogyha egy kicsit is jobban megy neki, vagy egy kicsit is izé, az nem kezd el utána, itt a BMW-n, meg én vagyok a nagyjani, meg amúgy is izé, te csicska vagy, meg szar vagy, hanem aki tényleg nyomorban élt, nem pedig csak azért, mert hatodik ott hagyta az iskolát, mert apuci-anyuci pénzelte, meg én vagyok majd a jóló az utcán, a lakótelepen, az, szóval aki tényleg nyomorban él, az utána elkezd arról énekelni, repelni, hogy szar helyzet. Szerintem ez nem így kötődik, hiszen szerintem... ott van mondjuk a pillanat. Csak hülyességet beszélsz, Marci. Tehát, hogy megkérdezném Istit. De hadd mondja már el, én nem kérdezném meg Istit, mert 13 évesen már Wu-Tang-et hallgattam, tehát azt hiszem, egy kicsit értek a raphez, hogyha már, ha már itt vagyunk. És Istit is persze megkérdezhetjük, mert azóta... Na, szóltam már... neki, Kavari leszar. Nem az, csak hogy... Jó, nem vicceltem. Csak hogy de igen, először be volt engem Kavari, utána igen, így van, utána Istit. Jöhet. Na. Tehát mert Marci egy előítélettel, egy prekoncepcióval állsz elő. Tehát ez ugyanaz, hogy mint aki house zenét hallgat, az mind buzi. Régen ugye ezt mondtuk. És igaz is volt? Hát ez most nagyon... Tehát annyira jól ellent mondtál nem, a történetnek. Vicceltem. Hát figyelj, nem lehet így megközelíteni, hogy Magyarországon az rappel, aki sutyó, meg mit tudom én. Alapvetően a rapzene az egy stílus. Megvannak a formai követelményei, és megvannak azok a jellegzetességei, amitől egy rapzene lesz, amitől egy hip-hop lesz. Ezért az egyik dolog a hitelesség. Ezért nyilván, aki mondjuk arról rappel, és ebben igazad van, Marci, hogy és lemegyek a gettóba, és itt vannak a spanók, a kukák égnek, oh yeah, a kurvák meg csak itt állnak, hű, és aztán utána csávó fölvett az anyagot, aztán anya, figyelj, lemennénk a Balcsira, meg tudnál dobni egy 60 rugóval? Érted? Tehát, hogy nyilván ott ugye elvesztett a hitelességét, de nagyon, akiket én ismerek, úgymond tudok róluk, hogy rapperek, és régen is rapzenét csináltak, azok pont, hogy nem ez. Azok nyilván nem azt mondták, hogy itt vannak a fegyverek. Most, hogyha jobb esetben volt, mert Magyarországon nincsenek itt a fegyverek, mert Magyarországon nem nagyon vannak, maximum a rugós kés, meg a izé, a buzogány, vagy mi fabot. Ez most olyan, mint hogy Magyarország ilyen izé lenne, megkolgatják külföldi, és mint valami izé lenne, ilyen ősember lak. Igen, tehát egy... A buzogány! De például, amit mondjuk nekem tetszett például anno a Belgába, vagy ami a, például a Hősökben, vagy a Kezdetfiaiban szerintem jó, az pontosan az, hogy a saját életükkel és a saját környezetükkel csinálják meg a rapzenét. Nem az, de megint félreértesz, nem azt mondom, mert a belga, nem a csúnyán beszélése van a bajom, mert az tök mindegy, mert egy belga is ocsmányú beszél, nem is, én is szeretem a zenét. De... Én például most Busztára, vagy hogy hívják azt az ember, kire célzok, aki ez a az meg, és akkor te vagy a szar, és rohadjál meg, mert izé. Szóval ez az abszolút, ez a másokkal kötekedünk meg szogatjuk stílus, ez az, amire azt mondom, hogyha tényleg szar helyzetben nőttél föl, még akkor sem viszonyulsz így a társadalomhoz. De hogyha viszont ha egy ilyen abszolút, és most mennyien fognak megutálni, de hogyha tényleg vagy eljátsza a pali az, vagy egy ilyen abszolút műmájárkedés az egész, akkor meg nem bírom értékelni az ő repét. Mert most nem, de abban az esetben én sem. De abban az, igen, pont egyébként jó példát hoztál fel, mert őt én is meghallgattam, hogy jó, mekkora állat ez a zene, és úgy igazán így néztem, hogy igen. Igen. Valami már lehet, én valami más videót néztem meg. Tehát, és most nem megbántani akarom, vagy ilyesmi, de... Én sem. De, mert egy számát hallottam, az nem tetszett, ettől függetlenül hát, lehet, az, ami elterjedt, tehát azt én is meghallgattam, és én is megnéztem kétszer a videó címét, hogy biztos ez volt az, amit küldeni akartál. Igen, és én ebben egyetértek veled, csak azért, mert valaki mondjuk... egyrészt, mert valaki nekem nem tetszik, attól még nem szar. Tehát ugye ezt kapásban a zenéről beszélünk. De mondjuk ezt nagyon sokan nem tudják. Igen, mert... mondtam, hogy szar, csak azt mondtam, hogy én nem tudom értékelni. Nem rácélzok itt, hanem ez például a YouTube-on is elég gyakori. Hát persze, de hát mondom, én nem azt mondom, hogy szar. Szóval, hogyha van, akinek tetszik, akkor biztos, hogy nem lehet szar, mert valakinek tetszik, csak ugye más az ízlés kérdése. Én akkor van mondta, hogy csak az alkotónak tetszik. Igen, mint volt az a... Beast the Rapper, vagy hogy hívta, vagy Busta the Rapper, vagy tudod, aki angolul próbált meg rappelni, de csak annyit tudott, hogy yeah, peace, Big Daddy, meg gondolom, hogy ez betűs szót. Nem, hanem, yeah, mi is volt az a, várjál, eszembe kell, hogy jussam. De nagyon gáz. Várjál, még egy időben volt is, még az RTL-en is leadták, hogy ezer röhögött fél Amerika. No war. Ilyeneket mondott, nem emlékeztek rá? Azért örülök, nem. Hogy ilyen jó hírünk van. Jó, hát most ez egy csinált a srác egy videóklipet, egy ilyen Porsche előtt áll. Akkor, ami nem az övé. De nyilván, yeah, peace, no war. Jaj. És akkor Tupac, respect, yeah, make war. Ráadásul olyan mondatokat rakott össze angolul, hogy no make war. Az igen. Igen, és akkor utána készült is ilyen felirat angolul, hogy vajon mit mondhatod, tudod, és akkor kiparodizálták. Na mindegy, tehát... De gáz. Tehát én például annak idején ilyen Wu-Tang, Cypress Hill, ilyesmiket hallgattam. Ami akkoriban a rap zenének a legjava volt. És magyarok akkor nem nagyon voltak, vagy nem nagyon jutottunk hozzá, hiszen most már sokkal könnyebb, ugye a YouTube, meg az internet elterjedésével. Tehát most már bárki csinálhat hip-hopot, vagy rapzenét. Lásd, ugye mi is csináltunk poénból. Jó is lett, már nem azért. És viszont, igen, Speaknek hívják, Speak the Rapper, jaj, rá fog keresni, keresetek ti is rá. Ha menők lennénk, akkor... beraknánk a podcastbe a linket. Egyébként akartam... Csak én nem akarok itt pötyögni, mert akkor megörülnek az emberek. Keresem pillanat. Akartam csinálni egy podcast intro rappet, és amikor a... Mert tudod, nem mondom, izé, freestyle, yo, tudod, ilyen free instrumentet beraktam, és akkor nem mondom, felreppelem nektek, és akkor majd berakom rögtök, és rájöttem, hogy nekem ehhez annyira nincs tehetségem, és ez tudod, mikor derült ki? Amikor körülbelül a harmadik ütem jött, és akkor nem tudtam más mondani, csak hogy Alex, jó, itt az Alex, és akkor itt az Alex, és így mondom, te jó Isten, hát ezt inkább törlöm, mondom, ezt felejtsük el, akkor már éneklek valami house zenét, abban nincs nehéz. Igen, tehát egy valami dubstepet. Várja, beraktam srácok egyébként most. Azt a izét, a linket, YouTube linket nézzétek meg. Térse? Nem térse a leírásba. Ja, leírásba. Szóval amit akar, egyébként van egy film, a CB4. Nagyon régen láttam már. CB4 talán. Mi is volt a címe? CB4 talán. Talán lehet, hogy CB4. Nem emlékszem rá, de minden is arról szólt, hogy hogyan alakult ki ez az egész rap zene, meg a tudod, ez a gangsta rap, mert azért ez a millió, és ugye valóban a gettóból indult el, nem volt pénzük fellépő ruhákra, mint a menő hip-hoposoknak, ezért Ezért azt csinálták, hogy kitaláltak egy olyat, hogy csinálják azt, hogy ők milyen full gazdag gengszterek. Ezt találták ki, hogy milyen kemények. És elmentek a legközelebbi börtönhöz, és elbizniszelték a rabokkal a ruháikat, cigire, meg ilyenekre. És ilyen rabruhába léptek föl rendesen. És ez annyira meghökkentette az embereket, hogy mindenki elkezdte átvenni. És legalábbis a filmben ez volt, amilyen fél dokumentumfilm volt. Szóval én el tudom képzelni, hogy ez így alakult ki. Ráadásul ugye alapvetően ez volt gondolom a legolcsóbb megoldás. Egy gettóban azért mindig a legolcsóbb megoldása az első megoldás, nem? Tehát, Igen, hogy... igen. Na mindegy, egyébként hogy jött ez a repzene dolog? Hát Good Luck kérdezte, hogy nagyon akarna ilyen gangster rappet csinálni, mert úgy érzi, hogy ő most megmutatja, hogy menő, meg király, és a nép igen. is, azt akarja, hogy a nép is tudja. Nem, azon Na, gondolkoztam, de egyébként hogy a búcsfordos Istit kevesen. Meghívhatnád amúgy, tehát ha most itt van, vagy eléred, vagy ilyesmi. Hát szerintem neki már vége. Már igazából nem kérdeztem meg utána, miután mondtad, hogy te is jártas vagy benne, én nem tudtam. Így aztán, bocsánatot kérek, kedves Kavari! És ez van. Na jó, kamaszkori baromságok, lépjünk. Nem kérdeztem meg. Ja, repzene, nem az én fingem. Tehát nem a, not my thing, vonjuk össze. Nem az én fingom. Szóval, Na figyelj, kamaszkori baromságok, igen, vagy akár gyerekkor is hát lehet. Hát akkor legyen kamasz, mert azért ott érdekesebb dolgok történtek. Meg szerintem kezdhetni Marci, mert ugye még benne van, tehát... Én csak annyit mondok az egész, hogy úgy fontos nénikem, mindent elmondtam, lehet a következő szó. Egyébként alapvetően igen, tehát ezzel már ezt mindenki tudja. Pont tegnap azt a podcastet hallgattam, hogy azt mondtuk, hogy vedd le. Le is vettem. Mondtuk, hogy vedd le, mert hogy ez a nem én, de csak kitaláltam, ez olyan, mint a nem is te fingottál. Az fingott, akinek piros a tenyere. Igen, tehát ez a bullshit ezzel. Ma kaptam egy linket, így annyival, hogy így ő is egy ilyen IT részen dolgozik a srác, és így egy linket átdobja, ezt azért küldöm, mert az IT melóhoz jól jön. És akkor így megnyitod a linket, mert én mindjárt elküldöm nektek is, és egy ilyen bullshitométer, ami így kileng, így furra. Bullshit amplifier detektor. És ott van, már el is berakom leírásba is, és elkönnyezőztem, hogyha egy ügyfél, vagy kollega, vagy bárki ezentúl tudod valami ilyesmit akar, vagy ilyesmit halandzsázik, tudod, hogy megcsináltam már, csak az a probléma, hogy... Na és akkor, aha, várjál, csak elfogom neki ezt a... Elfogom neki küldeni ezt a bullshit métert. Kiakadt a bullshit detektorom. Bullshit detektorom, igen, és fullon jár. Fullon jár. Fullon. Na figyú, kezdjem én, vagy mi legyen? Kezdjed, igazából én nem tudom, hogy mi a... Egy néző dobta egyébként fel ezt a témát, hogy miért, mert ugye beszélgettünk ilyen gyerekkori hülyeségekről, nem is tudom, mit hozott fel, hogy én mondtam valamit. Mondjam a legnagyobb kamaszkori baromságaimat, mert nekem igen, frissek igen, az emlékeim. Körülbelül igen, ilyesmi lenne a téma alapvetően, én erre gondoltam. Kompetenciamérés. Emlékeztek még rá? Mindenkinek volt, azt hiszem 6-ban, 8-ban, 7-ig, 11. Figyelj csak, most biztos mindenki röhög, hogy nem tudom mi az, de mi is az? A kompetenciamérés az gyakorlatilag az, amit minden iskolában levezényelnek, fix évfolyamon, fix napon, szóval bocs, egy naponi... Közben igen. Szólok, csak azt hiszem megvan, és akkor nem kell végigmondani. Az amikor és akkor egész nap írtuk, és a kis szünetekkel is meg volt adva, mikor tudom, mindig írhatod, és akkor ott meg kellett állni, mikor a stop, nem? Igen, igen, és akkor az iskoláknak túl öreg vagyok, nekünk még ez nem volt, ezt az nem iskoláknak vágom, ez csak az a lényeg, nem tudom, mikor vezették, az a lényeg, hogy mindenki ír, mit tudom, 6-ban, 8-ban, 12-ben, 2 évenként írunk egy kompetencia felmérést, ami ne, akkor azt jaló, jelenti, hogy minden mert iskola, az, hogy kell. Nem, hanem hogy minden iskolában felmérik, hogy mennyire tudja ezeket a gyerek, és akkor tudod, így berangsolják a sulikat. Uh-huh. És kicsit se unfair a rendszer. Ezt nagyon-nagyon-nagyon szigorúan veszik, szóval, de ez nem olyan, hogy mit, hogy mennyi gyök 2x4, hanem gyakorlatilag ilyen logika alapján kilogigázható, hogy hívják ok. Szóval ilyen, milyen agyszinten vannak inkább a gyerekek, nem pedig tanulmányi szinten. Jaj, amúgy gyerekkorban, hát... És... Én élveztem mindig, és nagyon-nagyon szigorúan veszik az iskolák, szóval hogy ott, hogyha gyakorlatilag nem jelensz meg, akkor hogyha nem olyan orvosi igazolást hozol, hogy a gyereknek kitört 4 foga lenyelt, és utána a segédből kellett kihúzni fogpiszkálóval, akkor ami nem fogadják el. Nem elfogadható, de ezt miért? Mert azt... Miért veszik azért, ilyen komolyan, mert, nem értem, beleszámít mert, valamibe? Nem, gondolom, úgy kapnak állami az támogatást. Így van, az iskolának az egzisztenciájában és az állami támogatásában nagyon-nagyon-nagyon beleszámít, szóval nagyon szigorúan nézik. Jó, hogy minél okosabbak abban a suliba a gyerekek, annál inkább több pénzt kap, vagy mi? Hát inkább hát igen, gondolom, akkor az a pályázat fogja megnyerni mondjuk az új számítógépeket. Így van, érted? Szóval te is, hogyha ilyen izé Európai Unió lennél, akkor inkább küldenél oda a pénzt, ahol nem, igen, ahova megéri, és fejlődnek a gyerekek úgy nagyjából. Na, értem. Szóval nagyon komolyan veszik, és akkor a kicsi good life, tudod, mit csinál, kis izé, azt hiszem, hetedikbe írtuk, nem tudom, lehet, hogy hatodik, lehet, hogy hetedikbe. Kicsi good life, mit csinál? Bemegy kompetenciamérés, szépen úgy van, hogy két rész van hosszú, van egy matek, van egy magyar, kettő közti van, azt hiszem, egy, van az, kettő között van azt hiszem, egy 15 perc szünet. És na jó, az egész dolog, hogy annyi szünet. Értékes, hogy hamarabb haza lehet menni. Ez igen, értelem érdekli ugye az embereket. Abszolút. De igen, mondjuk az mindig jó, nem? Igen. Én mindig úgy fogtam föl, hogy tök fan az egész, legalább nem kell suliba jönni, tök mindegy. Bementem szépen, izén, magyar, azt hiszem, az volt előbb, megírom. Szépen, izén, 15 perc szünet. Jó. Hallott, kimegyünk egy energiaitalért? Jó, menjünk. És három sráccal kimentünk egy energiaitalért. Egy energiaitalért. Egy energiaitalért. Mert csak annyira volt pénzetek, nem? Tehát, hogy így igen. Igen, és akkor hárman ittuk, és akkor a végén elfogyott, nem baj, köpköd vissza, ami van. De szar! Jaj. Igen, és... És ugye az iskolában nekünk nem szabadott kimenni, viszont ugye a portás nem tudta, hogy mit keresünk tanítási óra közepén az iskolában. Így hát gondolta, bár egyébként szerintem olyan síkhülye volt, mert ünneplőbe voltunk, hát csak azon kompetenciamérésen voltunk. Tök mindegy. Miért ünneplőkbe kell menni a kompetenciát? Ünneplőbe kellett menni, igen. Nekünk ez a Michelinba be volt ez, nagyon sok embernek miért nem kellett. Miért jobban írod meg a kényelmetlen ruhába írod, vagy hát, mi van? Mindenféleképpen. És gyakorlatilag ünnepelőre kimentünk az iskola területéről 15 perc szünet, amiben már csak 6 perc volt. Na most messze volt a kisbolt, szóval 6 perc volt le az út. Lementünk szépen, megiszogattuk, de kényelmes, tudod, nem néztük az órát, mert azt hittük, hogy azt a 6 percet azt nem vágtuk el, hanem tök gyorsan izéltünk, megisszuk minden. Ó, basszus, 35 van. 30-kor kezdődött. Wow. Menjünk vissza. Hát le fognak cseszni, mit csináljunk? Ó, tudod, elkezdtünk gondolkozni. Na, most akkor mi legyen? Ilyenkor a legokosabb egyébként a gyerek, mikor így a lógásról van igen. Szó, meg ilyesmi. Akkor tehát ilyenkor bármit ki tud, tehát olyan fordulatokat tud, amiben egy egész sorozat hogy évadot meg hogy besírsz gyakorlatilag. De tényleg. Eddie Havernomnak volt a legjobb ötlete. Menjünk el az álléba, most már úgyis lecsesznek, most nem mindegy, hogy 15 perc. Hát ez... És gyakorlatilag mondta, hogy menjünk be Pestre az álléba. Annyira tipikus, annyira imádom az ilyet, tehát annyira igen, így tehát cselekedtünk volna mindannyian. Gödörbe vagy és ás még egy picit, tehát nem elég, hogy elkésnél 5 percet, az a legjobb, ha már be sem ész. De ráadásul ez ilyen gyerek dolog, tehát ez ilyen YOLO, tudod? Igen, YOLO, abszolút az volt YOLO. Mondom, azért mégsem kéne, mondom, azért mégis egy kompetencia mérés. Fölmentünk. Olyan 10 percet késtünk, vice versa, de egyébként érdekes mert volt. Mert 5 perc volt a vita, hogy menjetek el Easy Arcade-ba, vagy ne. Igen, ne? Hát meg a visszaút, meg stb. Szóval 10 percet elkéstünk. A visszaúton elbaromkodtátok az időt, meg tehát amiket mi körülbelül. Is, és az volt az érdekes, hogy 10 percet késtünk, viszont mégis 10 perccel előbb mentünk el, mert készen voltunk. És így... És igazából bementünk a terembe, semmi lecseszés, semmit, azért mondták, foglaljanak helyet. Oké, leültünk, szépen megírtuk, elmehetünk el. Jó. Ez volt pénteken, hétfőn. De várjál, tehát akkor bementetek közbe, bementünk, és nem is csesztek le meg semmi. Semmi, azt mondták, foglaljanak helyet. Nem, csak a negyedikesen kompetencia tesztét csináltak meg, tudod ilyen. Két alma, meg két alma. Nem. Hanem... Hát azért most elég gondolsz volt a negyedikesek kezemben. Jó, igen, nem tudom, hogy minden az óvoda! Gyakorlatilag. És igen. Utána hétfőn bemegyek a suliba, tehát minden ülök első órán. Csak olyan példát akartam hozni, ami még nekem is megy, tudod? Bemondják a hangos bemondók, a gyerekek bemondják, hogy szépen bemondták a három nevét, menjenek fel az igazgatóhoz. Na, no, akkor már tudjuk mindenki. Rogyi, egyből veszed az pótboxerod. Igen, és így, hát mondom, oké, okay, fölmentünk. Gyakorlatilag mind a hármunknak a szülei ott ültek. Ne! És vannak azok a szintek, tudod az iskolában, hogy szaktanári figyelmeztető, szaktanári intő, stb. Stb. Na most utána az igazgatói figyelmeztető, igazgató intő, tantestületi figyelmeztető, tantestületi intő. Osztályfőnök is van, nem? Igen, de az a kettő között van, és a legmagasabb fegyelmi tárgyalás. Van ilyen. Tudod, milyen embereknek szoktak fegyelmi tárgyalásokat adni? Ilyen anyagyilkos, aki, nem? Akik lekaszabolják a fél iskolát gyakorlatilag. Figyelj, bementünk, fegyelmi tárgyalás. 10 perc kompetencia mérés kérésre, érted? Fegyelmi tárgyalás. Nem szóval. Hát, de ott mi történt? Én annyira kíváncsi vagyok, ott mi történt? Gyakorlatilag szembesít, ez olyan volt, mint valami bírói tárgyalás, gyakorlatilag le kellett ülnünk egy ilyen nagy szép kerek asztalhoz. Igazgató, de ez még az nap volt, vagy nem, mi? Ez hétfőn, ez már hétfőn, ezért mondom, hogy pénteken se csesztek meg semmi, hazamentek tök nyugiba. De egy hétfőn egyszerűen csak ott ül anyám. De mi a szüleid sem mondták meg, hogy be fognak menni? Hétfőn hívták fel őket is, azt mondja anyám, hogy azt mondja anyám utólag, hogy felhívtak az oviba, hogy fejlmi tárgyalásra kell menni, hogy jogó nő, és hogy ez így napközben, hogy azonnal menjen be jogó nő. És ja, azt hittem, hogy mondom, hogy már kompetencia felmérés van óvodába. Igen, nem. Igen, csak a Marci 20 évesen is oda járt. És fölhívják, hogy azonnal menjen be az igazgatóhoz. Hát, és így... Hát gondolom, mondjuk akkor anyukád szívrohamot kapott gyakorlatilag. Igen, hogy mit csinált a gyerek, tudod, és akkor bemegyünk. Aha. Azon rögtem a legnagyobbat egyébként a végén, most már nem akarom tovább húzni az időtöket. Bemegyünk, szépen meghallgattuk az igazgató helyettes, tantestület felügyelő, tantestület, meg még valami államira kilendelt. Tehát a több csillag ült. Volt, mint mellény. Gyakorlatilag. És így, tudod, mindenki, az igazgató, az iskola konkrét feje, hogy hívják, bandája, tudod. Mindenki cseszett le minket, végén kijövünk, anyám rám néz, mert tudod, ilyen hülye, én azt hittem, hogy ott, mert tudod, megkaptam a jó öreg igazgató intőt, mert nem akartak már tantestületit adni. De figyelme, szembesítették vele a szüleiteket, hogy körülbelül 10 percet készítettek, és ez volt a probléma? Így van. Na most gyakorlatilag azt képzeld el, hogy tudod, én utána kijöttem, így remegtem, mondom, úristen, anyám, tudom, mit fog kapni, úgy le fog cseszni, mint a jó isten. Rám néz anyám, mondja, hát nagyon elgondolkozok, hogy jövőre ide-ide hasonlag beszól. Az, hogy engem délután, vagy délelőtt 10-kor elrángassanak a munkáiról, azért, mert a gyerek 10 percet késett, tudod. De jó fej anyád. Nagyon jó fej volt. Hiszen, azt mondja, enyém is ilyen volt, mindig mindenki szorult, csak én nem. Így hátra néz, hátra néz, nincs mögött, és senki azt mondja, ezeket a barmokat, te jó isten. Hát mondom, ilyen megúsztam egy kompetenciamérés 10 perc késés. Nagyon nagy oló voltam, de ez nagyon égett a pofám, hogy mégiscsak egy igazgatóság előtt kellett lennem, de utána visszagondolok, hogy gyerekek, ez 10 jó, ez perc. Nevetséges, igen. Tehát ez az, amikor azt mondod, hogy most ezt minek, de komolyan, tehát ennek mi értelme van, miért jó ez? Ez már csak egy ilyen hú, most megmutatjuk, kik jönnek az iskolába, mi? Jó, fia, 10 percet késtél, rohadjáljál meg. Rohadjáljál. Vicces volt. Hát meg volt egy hétfői nap, volt mindig a fizikánk, és ugyanúgy kimentünk energiaitalszállni szünetbe, és akkor viszont már hallgattunk egyre, és bementünk az áléba gyakorlatilag, szóval a hétfői napnak a végét elcsesztük, mert fizika volt a 6. óra, ilyen kis kamaszkori baromságok voltak még. Egyébként a probléma ezzel inkább az én szerintem, hogy olyannak kerítenek fel neked, aminek aztán az égvilágon semmi jelentősége nincsen. Szerintem csak azért megmutassák, hogy... Mert szerintem főleg Magyarországon, ahol nem fizetik, mert kicsit az ember, legalábbis ha tanár, meg egyedül él, meg mit tudom én, belefárad, bele savanyodik ebbe az egészbe, hogy ő tanár, és akkor az van, amit ő mond, tudod? Igen. És szerintem belesavanyodnak egy kicsit, és ebből lesz ez, hogy most csak azért csináljuk ezt a nagy szívást, mert hogy 10 percet késetek, és csak azért, hogy megmutassuk, hogy mi vagyunk olyanik, és most mekkora bűnt követtél el. Igen. Égj a mágián! Égj! Az. Szerintem ez olyan, mint mikor a rendőr direkt szivat, mert csak hogy megteheti. Ezt körülbelül nem érzem. Szegény gyereknek érted, nincs jobb dolga. Én láttam érezni, mert mindenki mondta, tehát kiskorunkban is mondták a tanárok, hogy jaj, hát a gyerekeknek mi problémája lehet. azért elmondom őszintén, hogy annyira felfújja ugye a gyereknek a lelke, mert még nem tudja kezelni a dolgokat, hogy lehet, hogy persze, egy életét tönkreteszik két darab. Azt hiszi, hogy egy nagy valami az, hogy most, hogy bementél az igazgatóiba, ezt a gyerek olyan, hogy normális a gyerek, akkor ezt úgy éli meg, hogy ilyen kudarcnak, hogy szégyent hoztam a családomra, meg minden, érted? Igen, és közben... igen, és akkor erre azt mondja, még annó matematika tanára mondta, hogy haj, hát mi problémája lehet egy általános iskolás gyereknek az osztályban? Igen, ez a legnagyobb közhely, amit egy szülőként az ember, meg felnőttként tud mondani. A probléma ott kezdődik, hogy ez a felnőtt azért egy idő után tényleg sajnos elfelejti, hogy annak idén ez igenis probléma volt. Mármint, hogy stresszes volt neki, tudod. Tehát nem csak igen, igen, tehát én is azt mondom, hogy én egyáltalán nem felejtem el, hogy mennyire fel tudtam fújni a dolgokat, és mennyit aggódtam, stresszeltem tulajdonképpen. Igen. Tehát és akkor én nem véletlenül nézek most ki így, tehát én rengeteget ettem utána, mert már nem tudtam magammal mit kezdeni, érted? Aha. Tehát, hogy és akkor így ebbe egy elnyomtam meg minden, a rengeteg problémája lehet egy gyereknek, és sokkal nagyobbak, mint most néha. Uh-huh. Ugye, mert felfújja, mert nem tudja, hogy mi az, és hogy mit kezdjen vele. És ezt nagyon sok ember alul értékeli egyébként. Ja, bocsi, igen. Na most nem akarlak közbeszakítani, csak egy kommentet szeretnék nektek felolvasni, hogy én az 5 perc kompetenciamérésemmel elbújhatok-e mögött a komment mögött. Figyelj, olyan is volt, hogy valaki betört a suliba, odaszart a tornaterem közepére, felgyújtotta a röpi hálót, majd letakarta a szart egy zsámollyal. Well done, boy! Szóval ez a GG, tudod? Kíváncsi vagyok, és ültek a tanárok reggel, és akkor azt nézd, GG, GG! GG, well done! GGBP! Nice! Egyébként szerencsére nekem voltak jó tanáraim. Nekem is, az de nem sok. Nekem szinte csak jó tanáraim voltak. Az a legjobb. Azt kell, hogy mondjam, tehát utáltuk őket nagyon keményen, de nem az az utálat, hogy ilyen megfojtanád egy kanálvízbe, hanem az, amikor így, két kanálvízbe? Amikor tudjátok jól, hogy tehát amikor a tanár is úgy csesz le téged, hogy ilyen huncut módon, tudod? Tehát, hogy ilyen röhögő is közben, és tudja jól, hogy tehát mit tudom, volt nekünk ilyen, hogy elmentünk osztálykirándulásra, általános iskolások voltunk, szóval ez nem annyira kamaszkor, inkább előbbi. Vagy hát végülis nem tudom. Na és olyan volt ugye, hát akkoriban kezdett el minket 8. érdekelni fiúk, lányok. Most ja. Akkor tudod, és akkor megcsókolta, meg yeah. Járunk, és akkor az volt a járunk, hogy így azt mondtuk járunk, azt utána soha nem történt semmi, mert be voltunk tolva, hogy rá kellett nézni, tudod. Na és hát, azért nem volt. Tudom. Nekem minden... azért nem ennyi volt a járás. Na minden... Jó, most 8-osról beszélek. Én meg a 7-es. Jó, de most nem kábítószerről beszélünk. Persze, most nem ilyen drogos egyénekről gondoltunk, tehát... Na mindegy, és én Marci, egyben el is hallgatod, gyárva szólt, nem szólt, tudod. Na mindegy, és úgy volt, hogy a faházakban voltunk, egy ilyen többnapos kirándulás, nem tudom, nektek volt-e többnapos kirándulás. Hát az a party! Az a csúcsa volt, tehát az a itt beteljesült az életem, ennél jobb már nem történhet velem kategória volt. Igen. És láttam a netes pornóra. Marci, igen, megint magából indul ki. Nem. Nem, az a, na mindegy. Igen? Na mindegy, és úgy volt... Közben lolozol egyébként? Nem. És úgy volt beosztva... Csak ezerre kattingatsz. Nagyon kattingatsz, igen. Nagyon szóval kattingatok? Ez a nem lolozok, gyere már top lére, hülye gyerek, nem lolozok. Nem, néha egyébként rám jön, és akkor idegességem, vagy nyomkodom. Na mindegy, hogy így jobb, hogyha közelebb vettem. Uh-huh. Így jobb. Na mindegy, és úgy voltak, hogy a faházak... Torz vagy, szerintem a Csígó feltolt a hangod a múltkor. Nézd már meg addig. Addig várunk. Ne kezdj el valami más, mert a keveri nem fogja tudni végigmondani. Szívassuk meg keverit, Alex. Egy kicsit hátra keveri, egy kicsit hátra. Még kicsit? Jó, kicsit előre? Nem, az érzékenységet állítja. Tudom. Most zárjad. Ez így most nem jött be, good like. Így annyira nem volt menő. Hát, mindig menő volt, mint... Igen. Ha. Így jobb, good like, és akkor... Jó? Jobb. Jó, igen. Na, Szóval úgy voltak ugye berakva, vagy beosztva a szobák, hogy nyilván fiúk, fiúk, lányok, lányok, de éjszaka elhatároztuk, hogy átjönnek a... Vágjátok ki, hogy micsoda. Gyakorlatilag túl nem szerintem... Túl érzéketlen, mert elvágtam Igen, tehát azt mondtad, hogy és... Igen, szóval... Ez volt a mondat. Pont a sztorinak a lényegét. És átjönnek a... És ez is volt gyakorlatilag. De ezt mondtam, miért? Mi a baj? Nem volt jó sztori. Igen. Szóval ugye azt beszéltük meg... Szerintem túl közel raktad, és túl izé, mert nagyon belefújsz, és akkor ilyen... Ez olyan... Jó, nektek mennyi problémátok van? Hát jó, de fi, ez a te műsor, annyira szeretnénk, hogy minőségi legyen, és akkor lebaszol minket. Jó, nem, de hát érted, egyszer ez a baj, egyszer az a baj, most hát döntsétek el, mi van, gyerekek. Teljesen jó, haladjunk, igen. Sztori, mi volt? Tehát az a lényeg, hogy átjöttek hozzánk ugye a lányok a mi szobánkba. Adom a izén háttérzenét. My sexy bomb, my love, my sexy bomb, my love. Igen, gondolom, hanyadikosak voltatok? Nyolcadikosok. Igen, gondolom, hogy sexy bomb, my love. Tehát akkor ja, igen, átjött, ja, és Barbie hogy nézett rá meg. Te ilyen voltál nyolcadikban? Már nem azért, mert nekem barátnőm volt nyolcadikban egy éve, és én már úgy voltam lány közelében úgyis, de hogy nyolcadikban te még mindig izé, Barbie megfogta a hajamat, vagy mi? Nem. Mesélj, milyen volt a nyolcadik éved? Nem, nyolcadikban vagányok voltunk, nem tudom, te lehet, hogy már izé nyolcadikban túl voltál minden. Hát mondom, a kávítószer nagy úr, tehát... Igen, tehát lehet, hogy itt a drogozás azért már nálad bejátszott, tudod, tehát, hogy lehet, igen, hogy tehát, mi nem voltunk ennyire menők, mint te. Meg én egy kicsivel régebben voltam nyolcadikas, tehát akkor még mondjuk volt az, hogy szerelem, meg minden, nem az volt, hogy... Nálam is volt, előkapom, és akkor hello van. Ott még azért volt a különböző... Leírtad az egész nyolcadik életévemet, szóval ez a... Hát hogy jóló is előkapod? Igen. Hát a Marci ezt nyomtat, hogy jóló előkapod, néha egy izé, egy vizelős öregnéni, vizelésbe ültető öregnéni, így teltek a nyolcadikban a hétköznapok. Bocs, Marci, tényleg nem akartalak. Pálás mellett fiam mindenféleképpen belefértek a nénik. Nyolcadikban még csak zacskóval nyomtad. Igen. Még csak szipusztán. Olyan, mit emlékezek, a szipus alfond. Nyolcadikban, mikor oda mentem a... Nyolcadikban, mikor oda mentem a... Nem emlékeztek rá, még te is kiraktad Facebookra, hogy most aztán megoldott a problémát. Jaj, tényleg, hogy hiszi, hogy ment a srác, és akkor szipózott ki. Mi ez? Szipóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó előkaptam, és azt mondta, hogy nem, akkor inkább beleültettem a húgyba. Beleültettem, és utána pedig utána elkezdtem YouTube-ozni. Utána meg volt a cipó. Jó, nem fogom elmesélni a sztorit, nem érdekel, tehát itt tényleg... Tehát táborba átjönnek a lányok éjszaka. Mindegy, ez a lényeg, megbeszéltük. Ez volt a nagy sztori, hogy megbeszéltük, hogy nagyon örültünk, átjönnek üvegezni, és ugye nem tudom, vágjátok ki, hogy mi persze, az. Hát persze. Nekem ugye az más jelent, bocsi. Jó, hát nyilván. Neked nyilván más jelent az üvegezés, na igen. Tehát ugye lefordítva azoknak esetleg, akik nem tudják, hogy mit jelent az üvegezés az ugye azt jelentette, hogy megpörgetitek ugye az üveget, amit körbeültök, és aki pörget, mi úgy játszottuk, az megcsokolja azt, akire pörget. Jaj, nyilván abban az esetben, ha ellenkező nemű volt. Mint később kiderült, volt egy osztálytársunk, aki azóta már fiú és festi magát, tehát hogy jó, hogy ő akkor nem vett részt az üvegezésre, mert lehet... részt vett, csak utólag, és az de üveget ő azt utálta volna azt a partot, vagy azt a partot, hogy beszélek, ez azt utálta volna azt a részt, amikor rányt fog, és akkor... Na mindegy, is a lényeg az egészben, hogy borzalmasan igyekeztem, hogy az, aki akkor tetszett lány, arra tudjam valahogy az üveget fordítani, de annyira béna voltam, hogy mindig a legrondábbat sikerült kipörgetnem az üvegezés, és ugye akkor még ilyen jó fej voltál, tehát nem mondtad azt, hogy nem, mert mi van, ha... Basztok! De csúnya vagy! Hát azt nem mondtam, de hogy azért úgy benne volt, hogy Most ezt a csúnyára azért elképzeltem, amikor van az amerikai filmben az a annyira pufi az arca, hogy konkrétan nincsen szemüveg szája, jelentünk, és van rajta szemüveg, az IT Crowdban láttam ilyet a trailerra. Ja, ez mekkora sorozat. Na mindegy, csak azt akartam mondani, hogy annyira nem jött be nekem ez az üvegezés, mert történetesen full rossz emberkékre pörgettem mindig az üveget, hogy végül is azzal szórakoztam, hogy ilyen sajtos pufit, kezdtem el a csapba bele tuningolni, ami azért volt, azért volt... Vetkőzős póker van, és Kameri izéket chipset dobál a lefolyóba, tehát hogy... Nem csoda, hogy programozó lett. Nem a lefolyóba. Figyelj, nekem van két gyerekem, neked meg életed nincs, tehát légy szíves. Jó, de hát azért ilyet nem mondj, ott a marihuánája. Tehát... Ja, igaz, ja, bocs, tényleg nem akartam megbántani. Van a barátnőd a jobb kezed. Tehát, hogy... Meg a másik barátnőd a bong. Na jó van. Igen, meg a... Claudia 669. Meg a herka, meg a nem, porocsok, meg a nagykupakos nerdőveg, meg igen, van itt sok minden. Jó, mindegy, a lényeg az egészben az, hogy a sztori maga az volt, mert most hát abszolút nem tudtam eddig a sztorit elmesélni. A sztori az volt, hogy bejött az osztályfőnökünk, és ő nem vette annyira poénnak azt, hogy az egész szoba ilyen irtózatos lábszag mintára kezdett el ugye áthasonulni, mivel ugye a Csaba dobáltam bele a sajtos pufit, és ugye bejött, azt látta, hogy nyolcadikasan 7 fiú, 2 lány az ágy közepén smárolnak, és irtózatos lábszag van, akkor még nem tudta, hogy miért. Tehát még akár nem tudom, rosszra is következtetett, fogalmam sincs, hogy egyébként mire. A lényeg az egészben az, hogy fizika tanár volt, és ezért azt találta ki, hogy 700 oldal szabványírást kell megcsinálnunk, ami ugye azt jelentette, hogy a lehetetlen. Tehát, hogy ott nem én lehet azt megcsinálni. Azt hittem, hogy bement és kiszámolta, hogy a lábszag mennyi időn át fog kiterjedni a szobából, ezért melyik ablakot kell kinyitani, milyen szögből, hogyan. Igen, lábszag tipikus szemüveges. Fiatal. Tehát azt a szipikus szemüveges izé professzort képzelem el, mint fizikus. Én egy nőt képzeltem el valamiért, fizika tanárnő. Egyébként vége a sztorinak? Vége persze, nem tudtam úgy sem mondani. Tehát és tehát bentit is akkor smárolnak a gyerekek, és valaki egyfolytam... Tudikolja fel a sajtos kukit a csapba! Tehát ez a forever alone gyerek! Egyébként így utólag belegondolva igazad van, tehát van benne egy ilyen. Tehát ez olyan, egyébként mint a... Egyébként ott mit csinálsz? És az a durva, hogy én népszerű gyerek voltam, tehát én nem az voltam, akit megvertek, hanem én az voltam, aki megverte. Tehát, hogy... Kami népszerű gyerek volt a csapok. De tényleg elképzeltem a képet, de... Hamarom a csaptelep, tehát én mit tett a gyerek, mivel játszottál? Én Marcival, és te, én Gyurával smároltam, és te, én szórtam a sajtos pupit a csapba. Én a csaptelepet megetettem sajtos pupival. Amúgy ilyen nálunk is volt, viszont nálunk úgy volt, hogy voltam egy kihívás. Én nem a csapba dugogattam a sajtos pufikat, na mindegy. Igen, volt, te egészen máshova nyilván, jó, most add el, hogy te mekkora bedesz voltál. Nem, volt olyan, mint a rap, tudod? A gangszás rap. Volt egy kihívás délután 2-kor, az volt izé, hogy hagyma, mert hogy mekkora fain dolog a lila hagymát izé, két pofára tömni, és... Jó, és aztán még te mondtad, hogy nem barátnőd vagy nyolcadikban. Ezek nem. Után furra elhiszem, igen. És az volt a poén, 4 fiú között nálunk osztályban, azt hiszem ez is talán nyolcadikban volt. Mekkora hogy... csajozós lehetett, hogy ilyet játszottak, nem hogy hagymát kajáltak hagymával. Nem, 3 fiú, vagy 4 fiú volt, akik ott ültünk, jó, izé, és na, kihívás, kibír több hagymát megenni, én egynél abba hagytam, és 2-t vettem. És nálunk is volt üvegezés, de mi felelszajmerszeztünk közben, és úgy volt ugye, hogy egy ilyen vetkőzős póker feelingen felelsz, vagy mersz, mit tűnt, dugd bele az öklödet a WC-be, nem merted, izé, zálog egy ruha volt mindenféleképpen. Szóval mi mellette vetköztettük is a csajokat, nem pedig izé, Csabba dugogattuk a sajtos chipseket, igen. És nálunk is volt egy ilyen, jaj, szegény lány, annyira kövér volt, és annyira dagadt volt, és tudod, látszott a kis bajszó, hogy fölcsillam. Mondta, hogy jöjjön-e velünk játszani. Nem, tudom, nem nekem akartam. Nem voltak ilyen barátnőim, igen. Nekem sok barátnőm volt, osztálytárs volt. És tudod, mondta, ja, bocsánat. Mehetek játszani? Hát mondom, gyere. Tudod, de ezzel nem akarod azt mondani neki, hogy figyelj, nem. Vedd le a ruhád. Yeah, igen. Inkább azt, hogy de ha ő vesztett, föl kellett egyet vennie magára. Igen. Nem, amikor ő vesztett, akkor mindig tudod, lányok, nem mindig, ó, póló, tudod, nála az volt, fi, ez okni, jó, vagy nyaklánc van rajta, tudod. Na mindegy, és pörgetgettünk, és én azért általában szép lányokat pörgettem, én nagyon örültem neki, hogy ha az volt, hogy felesz, hogy mersz, merek, a csókolj meg, jó. Szóval én ennek örültem. Egyszer volt az, mert nekünk nem úgy volt, hogy én pörgettem, én választok, hanem Béla pörgetett, és akkor akikre mutad a két véget, tudod, meg körbeültünk, akikre mutad a két vége, azt csinálják ezt a kihívást. És volt egy nagyon jó barátom, Máténak hívták, azóta nem tartom vele a kapcsolatot, ránk jött ki ez az erotikus választás a szép lánya, és azt mondja, csókolj meg. Meg rájöttem, és akkor volt életem legbunkóbb döntése szerintem, hogy várj egy kicsit, kimegyek még előtte a mosdóba, jó? Mert izé pisilnem kell. Kimentem, elővettem a táskámból a kis izé, megmaradt fokhagymát, szépen dur be a szájba. Tudod, ha már én nem élvezem, te se élvez. Akkor te se, igen. Visszamentem, és csak egy szájra puszi volt, egyébként ott lett vége a játéknak, mert mindenki azt mondta, bazd meg Marci, mit csinál, fú! és így... Jó, de te legalább korrekt voltál, azért ezt tisztában. Hát ez igen, ennél korrekt a dolog nincs, mint hogy megmondod neki, hogy most ne. inkább betömöm a szájba az összes izét, a hagymát. És a úgy fontos nénikét is beleülteted a húgyba, igen. Egyébként meglepően hasonló ilyen osztálykirándulásaink vannak. Tehát, mindenkinél ugyanaz volt, tehát mert ugye mi is elmentünk osztálykirándulásba, és akkor megbeszéltük, mondjuk tőlünk nem voltak eltítva igazából a csajok. Tehát külön szobában voltunk, csak annyi különbsége, hogy mi olyan kevesen voltunk, hogy így az 5., 6., 7., 8. így egy szobában. Tehát a két osztály volt, a két osztálynak a fiú... De mi hányan jártatok? Nem, suli volt az egyik, ahova jártam, nem csak egybe jártam. Mindegy, és akkor kevesen voltunk, és... arról volt szó, hogy ugye, mit tudom, de most teljesen mindig, hogy a 4. osztály járt hova. És annyi a lényeg, hogy ugye itt is izi átjöttek a sajok, és akkor hú, micsoda badass, meg micsoda party lesz most, tudod? Tehát ez ugyanez, mint nálatok, amikor csak én nem dobáltam sajtos pufit a csapterembe. De szeretném volna, csak elmondani. De nem szerettem volna. Igen, és hát így átjöttek a... bágyakozó arcát, ahogy néz a csap felé. Átjöttek a... És így Alexi közeledik a sajtos pufival. Tudod, ott van balra a formás fenék, a feszes mell, érted? Alex meg a csap felé. Mindjárt megyek kicsi. És akkor közben így a sajtos pufi a hónam alatt. Na, szóval... micsoda kép? Micsoda kép? Ugye? Na, és... ezt most már tudom, hogy holnap ott fog várni Facebookon ez a kép. Meg photoshopolva. Igen, én is alig várom már, hogy a sajtos pufi mémek beinduljanak. Na és az a lényeg, hogy nálunk is volt ilyen, és kártyáztak a csajok, mi nem üvegeztünk, mi kártyáztunk, most már ugye olyan, mint a vetközös póker, csak mi nem tudtunk pókerezni, meg nem is volt angol kártyánk, vagy nem tudom milyen kártya az, és milyen kártya? Francia kártyánk, és nem tudom, miért mondtam angolt, hát mert a kaszinókba van, na mindegy. A Holden miatt szerintem. Na mindegy, ami egyébként Texas. Na mindegy. Ami nyilván Angliában van, tehát no para. Teljesen rossz. Na mindegy. És akkor magyar kártyáztunk, már nem tudom mivel, és akkor hogy... És ja, tényleg azért ott voltak bevállalós hölgyek, összesen nem tudom, volt vagy 10, akik, és abban játszott mondjuk 5. Fiúk meg voltak 30-an. Tehát egy kiegyenlített meccs volt. Elég kiegyenlített meccs volt. És hát én kicsit hátulkulló gyerek voltam mindig is. Aha. Tehát ennyi volt az egyik felső ágy. Káveri, a csapnál, te a felső ágy, ne teljesen. Én a felső ágynál, és akkor én néztem őket, mit tudom én. És akkor utána én is lementem, hogy játszogattam velük, csak én nem akartam vetkőzni. És ott meg olyan volt, hogy ugye ment a póker, és akkor az egyik csajnak le kellett venni a pólóját. Na most... náluk olyan suli volt, hogy mindenki ismert mindenkit, és igazából szerettük egymást. Tehát, hogy nem volt ilyen nagy utálat. Egy srác volt, aki most utólag nyilván gyerekként nem tudtuk, de kicsit szellemi problémákkal küzdött. Mm. Őt nem nagyon bírta senki, nyilván emiatt, szerencsétlen. Gyerekként ezt nem tudod hova tenni. Igen, legalábbis nehezen. De ott nem is esik le neked, nem? Tehát ez igen, az a, tehát az a feeling, utólag, tehát annyira sajnálnám mindegyiket, meg hát nem is csak sajnálnám, hanem segítenénk neki. Gyakorlatilag ott meg kirögtük. Igen. Most úgy hangzok, mint valami ördög, de tényleg, tehát azt se tudtam, hogy mi van. Jó, hát már azért a nyolcadik felé már nem rögtünk. Érted? Ez egy vicces sztorinak indul, de mindjárt eretvágok. De, na várjál, na mindegy, az lényeg, hogy tehát igazából összetartott mindenki, tehát egész jó közösség volt. Volt aha. A másik osztály, tehát azt hiszem, hogy akkor mi voltunk hatodikosok, vagy hetedikesek, és akkor az egyen fölöttünk lévő osztályban voltak, őket nem szerettük egyáltalán, nagyon ratyik voltak. Hát ratyi, úgy gonoszak voltak inkább, azt mondom, tehát így nem mikor szerettük őket. Már a csaj. Na, és akkor le kellett venni a pólóját, és igen, akkor igazából igen. Ő nem látta, hogy ez fog történni. Mi mind láttuk. És akkor nem volt rajta melltartó. Igen, ám csak a, ne olyan, tehát itt a hatodik, hetedik felé ne olyan melleket képzelj el, hogy ilyen... ilyen buf, hát ez szúnyogfattam. Hanem ilyen... tehát nem a puf, hanem a... pst, és a, ez most nagyon, nagyon kutoráltan fogalmazok. És akkor így levett, és akkor hú, mekkora cusz, de ő is érezte, hogy nem az. Tehát, hogy igazából nem csináltunk belőle nagy problémát, mert volt a, ugye a nyolcadikos, az egyik nyolcadikos lány, már nem emlékszem rá, neki azért olyan volt, hogy buf. ő nyilván nem vette le. Ilyen Jóf kinek? Volt valakinek Jóf? Mi? Mi? Hát Jóf. Jóf? Hát Jóf, aha. Ez ilyen Jóf. Hát volt buf, meg volt Jóf. Ja, na a Jófról még nem is beszéltem. Na mindegy. És akkor ott levette, és képzeld el, tehát annyira ironikus, hogy mennyire hasonló gyerekkoraink vannak, azért mondtam, mert annyira, tehát hogy ott levette, és akkor ott röhögtünk rajta, mert nyilván mi is tudtuk, ő is tudta, meg amúgy egy tök jó közösség volt. Tehát, amúgy poéra fogtuk fel, nem úgy, hogy jó idegáz, mit tudom én, és akkor ott nevetgéltünk rajta, meg mit tudom én, és akkor amikor ott röhögött érte, teljesen csupasz felsőtestről a csaj, mi röhögtünk vele szembe, akkor biológiai tanár, aki a legagresszívabb tanár volt az iskolában, az ajtót így pfff. mondom, mert neked fizika tanár, nekünk biológia, egyébként nő volt, és így, tehát ő volt a legagresszívabb, tehát ő pofonokat osztogatott meg minden. De én lemaradtam a sztori azon részéről, hogy a póló hogy került le róla? Hát nem magyar kártya, le. És akkor vetkőzés. Aha, ja, hogy ti na. Komolyan nyomtátok. Na, és hát... Csak te voltál a csapne. Többiek vetkőztek, és meg minden. És akkor benyitott biológia tanár, és akkor így... Tudod, én mindenkit... Mert arra jött be, képzeld azt a flash-t így, vagy már nem tudom hány éves mondjuk, akkor lehetett 35 mondjuk, és akkor már anya vagy, és kb. Utald a gyerekeket, tehát körülbelül itt tudom elképzelni a szituációt, mert amúgy igazából nem volt egy, nem egy rossz indulatú tanár volt, utólag. Tehát 8 évben azért megismertem jobban, érted? Aha. Tehát nem egy rossz indulatú tanár volt meg semmi, de azért nagyon agresszív volt, és nem hiszem, hogy szerette a gyerekeket. És akkor érted, beint arra, hogy a csajon nincs póló, a másik csaj veltartóban, a srácokon szinte senki nincs már póló, mindenki szakad a rögéstől, érted? Mint valami ilyen durva, drogos buli. Ilyen retard falva tanulója. És rögtön közben füstöl az egyik srác cigizet, füstöl a cigi az asztalon, Közben kártyázunk, érted, megy a durva Holden Poker, ami magyar kártyában volt, és nem az volt. De érted ezt a képet, és akkor utána így kimentek a tanár és a csaj, aki nem volt póló, és akkor másnap láttuk igazából, hogy ott ültek egy padon mind a ketten, a tanár meg a csaj. És akkor beszélgettek, és igazából azért mondom így utólag, hogy jó fej volt az a tanár, mert hogy nem cseszte le meg ilyesmi a csajt, hanem mondta nekünk utána, mert nyilván utána mi beszéltük, hogy nem mi volt, és hogy igazából csak elmagyarázta neki, hogy mennyivel többet érnek azok a férfiak, ugye, meg lányok, akik nem mutogatják magukat, és azok a fiúk, akik szerelemből izé. Tehát igazából így utólag barom jó fej volt. Értem. Igen, csak akkor nem értettétek, hogy ezt a jó... Nem, mert utána izé visszajött a csaj, és akkor azt akkor visszlát. Tehát így, utána izé petárdáztunk a járdán, kaptunk egy igazgatóit, az irány haza. Érted, ilyen tipikus gyerek sztori. Volt egyébként, hogy hazaküldtek valamelyik ötöket osztálykirándulásról? Osztálykirándulásról nem. Például nővéremet, azt képzeld, a nővérem életében nem ivott alkoholt, egyszer osztálykiránduláson, de úgy berugott, hogy konkrétan hazaküldték. Igen, szóval az mondjuk azért az necc. Az úgy megvan az a feeling, és hogy utáni... Hogy micsoda? Még egyszer? Ne haragudj. Nővérem, ő most 23 év, nem, 27 éves, jogi diploma, minden nagy, doktori, stb. Életemben nem ült alkoholt, nem ült alkoholt, egyszer osztály gyilvándorláson. Vagy legalábbis ezt hazudta nektek, igen? Igen, igen, nem látszik rajta, olyan hülye, mint a sem. Szóval, nem, és... Muted. És egyszer ült alkoholt, nyolcadikba, osztálykirándoláson, de úgy, hogy hazaküldték gyakorlatilag. És ezen gondolkoztam, hogy van ilyen, hogy embert hazaküldenek osztálykirándolással? És azért gondoltam, hogy megkérdezem, hogy ha már Alex nincs itt, akkor kevrébb beszélgessünk. Soha nem volt ilyen. De nem is ittatok soha? Hát de nem voltunk olyan hülyék, hogy lebukjunk. Ó, értem. Mi úgy ittunk, ahogy én visszaemlékszem, hogy volt ilyen tanár-diák buli. Jaj. És volt egy kedves osztálytársam, a Lacika. Lacikának az apukája, hogy mondjam, szerette az italt. Hey, lefordítom 16 éves proli gyerekre. Lacika apukája olyan alkesz volt, mint a... Mint a cső! Egyfajtában ivott, meg részegeskedett. De szerette Lacika az italt, és akkor egy ilyen hozott ugye a tanároknak, meg a szülőknek egy fantasztikus kétszer-két literes házi pálinkát, abból is a nukleáris verziót, ami világított az üveg, annyira brutális volt, és alul az érc, tudod, az érc a csillogott az alján a izének. És akkor így megláttuk kint voltak valahol mert ugye ez a helyszín nem is mondtam, ez egy futballpálya volt, és úgy nézett ki, hogy ugye ennek volt egy ilyen öltöző plusz ebédlő része. Meg hol a portás alszik. Aha. És ott voltak bent, ott lehetett beszélgetni, az ebédlőben jó nagy hely, sok asztal, minden. De így csináltak egy nagy asztalt, és akkor mind beszélgettek, és akkor kimentek a izéhez ott ugye, mert úgy volt, hogy a focipálya mellett volt nem tudom milyen tó, de egy hatalmas tó, és rengeteg focipálya volt mellette, meg ilyen teniszpályák, mit tudom én. Aha. Volt egy móló, és akkor oda kiültek, mert ott volt ilyen pad, meg mit tudom én. Mi meg így besúnyogtunk, tudod, hogy így mentünk be gyakorlatilag mondjad már, mi az? Mi az a ház? Ház. Fészer? Hát abba az öltözőbe gyakorlatilag. Így besorrantunk, és akkor így beszélgettünk, tehát akkor még nem tudtunk, hogy mi lesz ebből. Beszélgettünk, és akkor így Zsotyó ismerősöm, osztálytársam, barátom megtalálta a hűtő mögött a házi pálinkát, és mert nyilván nem rakták elénk, hanem ott volt a hűtő mögött, és akkor közben ott volt a portás a másik szobába, aki már háromszor átjött ordibálni, ne akaszkodjatok már körülbelül! Így. Átjött ordibálni, mi megtaláltuk a házipálinkát, mondom, oké, nem ordítunk többet. Itt egy feles pohár, nézzetek, egy feles pohárban ittunk legalább 8-an, de legalább 3 felest így egyszerre. Tehát így, mert akkor mi nem ittuk ugye alkoholt. De hány évesek voltatok? Hát nem sok. Baromira nem sok. Lehettünk hatodikosok. Hetedikesek. Inkább 6. Tehát ilyen 12 évest képzelj el. Aha. És akkor megtaláltuk a izét, pálinkát, és akkor húgyra kemények vagyunk. Izogattunk, és érdekes mozgáskultúrával távoztunk az öltözőből. Baromi jól éreztük magunkat, zseniálisan éreztük magunkat, tehát legjobb party ever. Legjobb party ever, a szülők nem gyanakodtak, úgyhogy el is kerültük a helyet, így elmentek a másik a focipályát, tehát ott voltak a mólón, mi meg így egy jó 150 méterrel arrébb leültünk a focipályának az egyik kapujába be, oda is a izi ez a falhoz, hogy még véletlenül se, és akkor szerencsére jöttek vissza, és csak ennyi hangzott el, hogy na jó van, megyünk gyerekek. És akkor mindenki így tudod, így kusba ül, nem mond senki semmit, tudod, ez a... Mikor annyira látszik, hogy valamit elbújtatsz, tudod? Aha, igen, tehát ez annak piros a tenyere, aki, tehát hogy ugye igen. Ez az a... Igen, tehát így mindenki így feláll, érdekes mozgáskultúrával, hát a tanárok azok már röhögtek, meg szakadtak a röhögéstől. Ők akkor vágták, hogy mi van. Szerintem igen. Így elmentünk, és akkor beültünk az autóba, de senki nem kérdezett semmit, csak úgy szerintem látszott rajtunk, hogy kicsit be van nyomva a fejünk. Hogy néhány centiméterrel el van tolva a szemünk a másiktól. Annyira nem rúgtunk be, tehát azért nyilván nem volt hányásig, tehát akkor mi nem tudtuk mi az. De ittünk körülbelül 3-4 feles, csak ugye ha még soha nem itt el alkoholt, akkor az megütt. Igen, és... viccelsz. Tehát, mert akkor a szervezeted ugye nem tudja, hogy mit kezdjen vele. És persze, hogyne. Az első... Na majd ezt akarom kérdezni, hogy a... Ez volt az első találkozásotok az alkohollal nektek? Hát nekem az első olyan, amit érzékeltem, de nem olyan első, amikor tényleg azt mondom, hogy na igen, most rúgtam be először, mert az nem is volt igazából semmi. Tehát utána hazamentünk, elaludtam, nem is nagyon emlékszem rá, nem is nagyon történt semmi, tehát így annyira nem is ittunk. Tehát ez volt ez a három feles, annyira, tehát nem rúgtam be, érted tőle, tehát hiába aha, először ittunk, tehát nem volt az, szerintem nem is volt olyan erős az a pálinka, mert meg is tudtuk inni ráadásul, a kísérő nélkül, mert mit tudom én. Tehát, hogy annyira nem rúgtunk be, kicsit szédelektünk, ennyi, érted? Csak biztos látszott rajtunk, hogy a gyerekek ittak a izéből. Hát a Laci kapott két fejest rögtön szerintem, mert neki a faterén nagyon old school, tehát na egyébként, de nem ez volt az első találkozásom, csak ezt így el akartam mesélni, hogy amúgy itt ittunk így osztálykiendulásom. Na de te, akkor mi van az első alkoholos élményeddel? Az volt, elmeséljem. Közben egyébként 1032-en néznek minket. Az ezt igen, az igen. Majdnem azt mondta, hogy retardált a rekord helyett. Na, hát akkor is egyébként, akik tényleg aktívan nézik, meg tetszik nekik, az nyomjon my like-ot rá a live-ra. Tényleg, mert az örülünk, hogy ennyien nézitek, csak valami nyoma is legyen akkor, hogy... Igen, de van 220, ami tök jó, meg minden, de azért, ha már ezren nézzük, akkor vagy nézitek, akkor... Akkor már minimum egy 600-at szeretnénk rá kérni. Igen. Úgyhogy most, aki hallgatja, és nem izé azért, mert már meghalt az unalomtól, és még nem jöttek ki a mentők, tehát, hogy itt odott tetszik csak, így a... Figyelj csak, legyen az, hogy akinek tetszik, az nyomjon egy lájkot, akinek nem, az meg egy diszlájkot, és akkor el jó, van intézve. Jó, így van, és akkor el van intézve. Így van, ez teljesen korrekt, én is úgy gondolom, aki diszlájkot nyom, bannalom. És elküldöm az anyjába. Itt igen, a like nem növekedett, egyenlőtt a dislike. Jaj, de jó. Akkor megérte, azt hiszem ezzel. Nem egyébként 150-nel növekedett a like. 441 like van most. 226 volt eddig, hallod? Elérkezett azt a mindenit mekkorát ugrott. Én ekkorát még nem láttam. Miből nem láttál még ekkorát? Good like? Na, értem. Na, Kaveri, meséljed, addig lájkolgatnak minket, és majd a végén bemondjuk, hogy szeretjük őket, hogyha... Tehát nekem az első ilyen élményem... Like harány! Nekem az első ilyen élményem az akkor volt, amikor is elhatároztuk karácsonykor, hogy kimegyünk a srácokkal, elég nagy fiúnak éreztük már magunkat vagánykodni a városba, ahol laktak kb. 20 ezeren, tehát egy hatalmas nagy volt, hozzáteszem. És hát igen, úgy gondoltuk, hogy hát itt a karácsony, otthon is már rengetegszer láttuk ugye a különböző itókákat, italokat, stb. Hát akkor már veszünk magunknak is egy üveg vörös bort, egy üveg Egri Vika vért, soha életünkben előtte nem próbáltuk az alkoholt, nem is ittunk semmi. Aztán bementünk a boltba. Ugye az is már egy külön sztori volt, tehát az a sunyogás, amit ilyenkor egy ember levág, tehát ugye jó nap, csókolom, anyu süt otthon, és azért elküldött minket a boltba, hogy tudod, rossz. És ez a kamuzunk, és ettől egy gyanús, tehát amúgy a kutya nem kérdezte volna meg, de hogy elkezdtünk kamuzni, egyből nyilván gyanús lett mindenkinek, de mindegy, akkori Magyarországon bárki bárkinek eladott bármit, nem érdekelt senkit, hogy hány évesek vagyunk, 13 évesek voltunk, nem tudom, említettem már. Jó, megvettük az üveg Egri Bikavért, voltunk rá hárman. Mit csináljunk? Van egy használaton kívüli ilyen építkezés, valamikor egy kórháznak egy része lett volna, de végül is soha a büdös életben nem épült föl, aztán utána el is bontották. Oda mentünk, hogy jó, hát akkor majd ott szépen nyugiba meg fogjuk inni az italt, tényleg nem lesz semmi para. Körbeadogattuk, hát az is mire kibontottuk, mert ugye arra nem gondoltunk, hogy akkora nagy ivómeiszterek voltunk, hogy a boros üvegnek ugye van kupakja, és már nem kupak, hanem parafadugó, és hát nyilván épp nem volt nálunk használaton kívüli tehát ilyen dugóhúzó, úgyhogy ez bukó. Nem baj, széttörtük az üvegnek a tetejét, úgyhogy egy kis üvegszilánk bele is ment, aztán később meg is találta valamelyikünk, már nem emlékszünk melyikünk a szájába. Na és elkezdtük inni. Hát úgy körülbelül a negyedét elfogyasztattuk már, amikor is írtózatos nagy hány ingere lett az egész bandának, de ilyen nagyon-nagyon durván, de tényleg nagyon-nagyon durván. És jó, hát akkor mit csináljunk, hogy csináljuk? Hát nem tudtunk más kitalálni, tovább visszuk, ez van. Mert hogy hát nyilván nem fogjuk akkor már befejezni, miért is fejeznénk be. És az az egészben a legdurvább, hogy egy üveg vörösbortól konkrétan az egész banda úgy berúgott, hárman voltunk, hogy bementünk a belvárosba, és hát ilyen erősre ittuk magunkat, azt hiszem az a legjobb kifejezés. Elkezdtünk így, így mindenkinek beszólogatni, 13 évesek voltunk, de ilyen kis 13 éves módjára ez a mi van, mi a, mit nézel, tudod, de elegendő távolságból ahhoz, hogy ne vágjanak pofán, viszont azért végig kiabáltuk az egész részt. Na mindegy, a lényeg az egészben, hogy amikor hazamentünk, legalábbis én, enyhén szólva széthánytam az egész lepedőt, gyakorlatilag anyám egész éjszaka mellettem őrködött, mert félt, hogy megfulladok a saját hányásomban. Úgyhogy enyhén egy kis büntetésbe is részesültem. Azt hiszem, hogy talán egy hónapig nem mehettem sehova. És senkivel. Nagyon örült, igen. Nagyon örült neki, persze, tehát hogy utána egy ideig nem is nagyon írtunk semmit gyakorlatilag. Így elég necces volt. Nekem az első nagyobb találkozásom az alkoholon, persze én kicsikék voltak, bocsi, de... Bocsi, csak az előző sztorihoz. Ja? Mennyit ittatok igazából? Egy bort? Egy üveg vörösbort hárman. Az igen. Hány évesen vagy ennyire kikészült? 13. Az hogy lehet? Nem ittunk soha korábban, azért az 3 hát de nekem se így volt az első, hogy megittam 2 deci bort, aztán már rögtön touch voltam. Jó, hát van, aki nagyon nem izé, nagyon nem bírja elsőre, aztán én amúgy sem bírom az alkohol, tehát hogy hát ennyi, valószínűleg genetika. Igen. Én nagyon sokáig bírtam, sajnos az utólag már túlságosan bírtam, azért álltam le vele. Az volt a probléma, hogy ő túlságosan bírt téged, nem? Tehát, hogy... Na igen, nekem, good like? Nekem az első komolyabb találkozásom az alkohollal, az kérlek szépen az volt, hogy születésnapot ünnepeltünk, barátokkal minden elmentünk bulizni, ez volt a 15. születésnapom, amikor azt mondtam, hogy gyerekek, azért kirúgunk a hámból, azért kicsit ígyunk, és viszont azért még akkor 15 évesen még élt ez a szabály, hogy fiam, 11-re itthon vagy. Szóval 10-ig elmentünk, kicsit zenét hallgattunk, tudod, leültünk, beszélgettünk pár sráccal egy ismerősünknek a kertjében, és hátul ők iszogattak, mert általában idősebb barátaim voltak, és ők már azért iszogattak, én csak úgy mértékkel, de vettem 2 üveg vodkát, mert hogy majd az jó lesz, de nem olyan kis üveg vodkát, az a kis kalinka, hanem az szép nagy, nem tudom, az hány literes, de az a nagyobb vodka. És az volt, hogy ott iszogattak minden izén, meg ott csak köszi, mindenki hozott ajándékot, minden iszogattunk, el voltunk, beszélgettünk, 11-re itthon voltam, de 10-kor indultam el onnan, és akkor 10:30-kor összefutottam egy baráti társaságommal, pár barátommal, itt a közelünkben van egy ilyen kis tér, úgy hívják, hogy Széchenyi tér, és volt nálam egy full üveg vodka, mert az egyiket megitták, de én még ott maradtam egy full üveg vodka, mondom, mindegy, hazaviszem, majd valamikor még bulizni, akkor már jó lesz. És abból a vodkából leültünk, ott is kicsit dumáltunk, nem mondom, elkezdjük kortyolgatni, négyen voltunk egyébként ott, úgyhogy én is megérkeztem, szóval 3 voltak alapban, 4. voltam én, megérkeztünk, és úgy körülbelül leittuk a 4. És akkor már úgy azt éreztem, hogy, mert egyébként előtte egy pohár pezsgőt ittam, szóval semmi, és így 4. leittuk 4, szóval ami azt jelenti, hogy mindenki ívott egy szép feles pohár, nem tudom, 4 felé körülbelül leittuk, mondom, hú, kicsit ég a gyomrom, tudod. Én nem tudtam, milyen az, hogyha be vagyok rúgva, én igazából más tudtam akkor, de azt mondom, hogy milyen berúgva, azt nem. Hát mondom... Marci itt bukott le. Igen, mindegy. És mondom, ég a gyomrom, hát, a vodka, tisztán... Kápszeres! Drogot! Ez a vodka, tisztán, kicsit tudod égeti, mondom, jó, kicsit azért álljunk le. Két perc múlva jó volt, megint ígyunk egyet. Leittuk a felénél kicsit lejjebb. És tudom, a másik után, ó, gyerekek, figyelj! Teljesen jó vagyok. kicsit izé, fel meg szabadulva, teljesen mind táncunk, kinyunk. Á, nem, menet kell, az a 10:30 van. Ká, hazamentem. 11-kor meg volt még a fél üveg vodkám. Följövök ide, tudod, leülök játszani, föl meg TS haverokkal beszélgetek, akkor teljesen más haveri társaságom volt, mint most. Na mondom, srácok, egy kicsit pihentem, de menjünk meg valamit játszani. Mentünk játszani, Forma 1-eztünk, és azt játszottuk, hogy time trial-t mentünk, szóval időre mentünk, és akkor aki a legutolsó kört mente, szóval aki a leglassabb kört mente, az iszik. Mert hogy mindenkinél volt szombaton este pia, mert ők is, hát nem mindenkinél, de Máté haverommal játszottam. Ilyen játékot, nagyon jó ötlet volt. Na most az volt a vicces, hogy bennem azért már volt egy kicsi. Szóval ugye reflexek, így az érzék már nem ugyanolyan, mint előtte. És így nem mondom, akkor jó, iszok, én mentem a leglassabbat. Na ez a játék, ez vicces, 3 kis pohárig. Na onnantól nem, hogy gyors kört nem tudsz menni, de körbe nem tudsz menni gyakorlatilag. és folyamatosan leglassabb köröket mentem, tudod, és így... Time trial. És egyébként itt megtapasztaltad, hogy miért nem jó az ittas vezetés. Igen, zseniális volt, de tényleg, amikor tudod, mész kanyarba, és akkor... Most kéne kiősíteni, az fejt a falnak. És közben majd az autó, hogy puff, neki a falnak. Mint a szar, igen, és neki a falnak, és így... Hát mondom, jó van, én nem tudtam körbe menni, mondom, én csak úgy megiszom ezt a kicsikét, nem akarok rátok várni, nem akarok még kört várni, mondom, megiszom. Volt még benne körülbelül 3 korty, egybe lehúztam. Na akkor mondta azt a szervezetem, hogy... Nope. Macika, itt bezárulok, innentől old meg magad. És gyakorlatilag azt képzeld, hogy ültem, néztem egy helyre, és így ment el, tudod, szóval így úszott el. És igen. Így, ó, mondom, hát nézd, nem bírom, ó. Ja, az, amikor rápróbálsz fókuszálni, mondjuk egy kislágon a fény, és így megy el balra, meg jobbra. Abszolút, totálisan készen voltam, nagyon szép voltam csúszva. És akkor mondtam azt, hogy na jó, én nem megfürdeni, és akkor utána lefekszek. Na most az az érzés, ahogy én elmegyek fürdeni. Ahogy felállsz, elkezdjük azzal. Nem tudom, mennyire láttátok, a néhány videómban benne volt hátul ez a falra, föl van akasztva egy ilyen kék versenyruha, az megvan? Igen, igen. Na, gyakorlatilag fölálltam, de úgy, hogy ott balra fordultam, fölálltam, mondom, egyenesen veszük az utat, úgy nekidőltem annak a ruhának, mint annak a rendje, és így tudod, így, pff, és így neki a falnak, és csúszok le. Hogy azt mondom, találjunk ki a fürdőszobába, kitaláltam a fürdőszobába, nem a fürdőkádba vette az első utamat a gyomrom, hanem inkább a WC fele kacsingatott. és akkor volt az az érzés, hogy úristen, nem bírom, hogy magamra fogom hívni a detoxot. Hát én ezt nem, mert végem van, hallod, így fog meghalni. Dülöngéltem, rosszul voltam, én annyira még életemben nem voltam részeg, de az volt így az első találkozásom. Aztán megfogtam, lefürödtem, még mindig nagyon szorú voltam, pedig már kiállítom jó sokat. Nagyon szorú voltam, lefeküdtem, tudod, akkor is így ment össze-vissza minden, izé, zsibbadt a lábam, minden olyan rossz volt. És így nem tudsz aludni, tehát azt várod, hogy csak aludjak már el végre, igen. Legyen vége ennek a borzalmas élménynek. Igen, és akkor benyomtam valami videót, és akkor így, meghalok, szóval így jaj, és akkor utána valamikor én 2-3 felel aludtam. De a legdurvább ilyen alkoholos befolyás alatt nekem a StarCraftozás volt. Tehát kipróbáltuk direkt, és hogy milyen lehet. Amikor még elkezdtük, akkor még viccesnek tűnt. Aztán a végén, amikor már próbokat se találtam, meg az enemy-nek a próbjaira próbáltam kattingatni, akkor ott már azért rájöttem, hogy ez nem az. Jó, hát részegen én is aloztam már, az nagyon vicces. Szóval ez a SS van midről, tudod, én meg topon voltam egyedül. És úgy óvatosan, szóval annyira nem voltam, de úgy már a harmadik kör után az is ugyanúgy, meghalsz, iszol. Jó. Meghaltam, ittam, a harmadik meghalás után már, jó, a gyerekek, én csak meghalok. És tudod, fenn vagyok topon, tudod, azt mondták, nagyon kell koncentrálni, Marci, ez fontos meccs, izé, koncentrál, jó, koncentrál, tudod, minden izé, nyomom a minionokat, szépen próbálok farmolni, egy farmot nem találtam el, hozzáteszem, de próbáltam, tudod, farmolni. Hát, akkor szupportolni kell, nem? Hogy, az oda nyomogni a valamit ezzel. Nem, és akkor azt mondja, SS midről. Elmondom, kicsit van midről, hát nem megyek, elkapom a picsába, tudod, Hát nem kaptam el, szóval ez a 4 level nagyobb volt nálam. Nem, elkaptam a picsába, aztán már kiderült, hogy már végig régen volt a játék. Nem, és te még akkor jutott eszedbe, hogy... Igen. Marci meg ott áll, mi van már gyerek, mi játszunk? Arra vártam, hogy a Diffi 10 év felület, az mikor tűnik, hogy újraéledjek, tudod? Egyébként én rengeteg ilyet csináltam, nem tudom, hogy vagytok vele, én úgy hívtam, hogy kockadinink. A kockadrink. Amúgy nagyon jók ezek az ivós játékok valakivel. Mert hogy nem azért, mert hogy én voltam az, hogy mindig hazajöttünk általában én meg az egyik barátom ivászatból, ugye ez menne nem egy pár évig, mielőtt abba hagytam, és én annyira nem voltam ávos akkor még, tehát a barátom az lefeküdt így abban a pillanatban, hogy úgyhogy onnantól kezdve vége van, volt. Amúgy. Ezt mindig csak megálmodtam volna, már esküszöm, dezsavim van. Ez olyan fura. És aztán én mindig azt csináltam, hogy leültem a géphez, és körülbelül a reggel 6-ig nyomtam. Bármit, amit. Tehát izéltem, photoshopoltam, az részegen nagyon jó. Nem tudom ki photoshopolt, bár részegen. az pusztóan jó. Az nagyon jó, meg játszottam nyilván, Call of Duty ment a Code 4 részegen, hát az így... Dobod a granat lancseredet, nyomom a gét, és akkor mondom, nem dobja a granatot, lenézek, és akkor ugye a numpodon van a bal kezem gyakorlatilag. Annyira el van deformálva a valóság képem, és ezt sokszor csináltam, nagyon sokszor, hogy én nem tudtam utána aludni, és akkor vagy fennmaradtam gépezni, de aztán a haverim, tehát aki bennfeküdt az ágyban, úgy aludt, hogy gyakorlatilag én hanggal kodozhattam, úgyhogy közben egy puff, semmi, nem is reagált. Egyébként egy hasonló hívós emléket elmesélnék, ami sajnos nem az első ivászatom, mert az nem volt vicces egyáltalán. Az, ami vicces volt, hát legalábbis úgy volt vicces, hogy az én reakcióm, meg én, amit akkor gondoltam, az volt vicces. Ami történt, az szerintem nem valami vicces, bár ezt az, akivel történt, megcáfolhatja, mert röhögött. Bele is kezdek, jó? Mert most már ilyen valamire confusing lehet az egész. Tehát ilyen, he? Nem? Hát kicsit igen. Na szóval, az történt, hogy én is, és ivó kollégám, elmentünk iszogatni. Hát ez annó nem volt olyan nagy cucc, ez állandó hetes történés volt. Elmentünk pittyókázni, elmentünk petikézni, így is mindenféle neve volt már a bebaszásnak. Petike, pittyóka, nem tudom már mi, és akkor elmentünk iszogatni, és hogy nevezzem, nem akarom kimondani a nevét, hogyha véletlenül hallgatja a podcastet. Legyen Petike. Lajos. Legyen Petike, Lali. Jó, Lali. Na, Lali kollégámnál volt a parti. Lali kolléga meghívta az egész osztályát, de úgy nézett ki, hogy a Lali, az osztály és az Alex. Így nézett ki a parti. Én annyira beilleszkedtem abba az osztályba, egy-két csaj kivétel, mert hogy nagyon nem bírtuk egymást, ők nem bírtak engem inkább, pedig én semmit sem csináltam, és őket az zavarta, hogy nem vagyok osztálytárs. A többieket meg az zavarta, hogy nem vagyok osztálytárs, csak egy másik szempontból. Tehát mindenkit annyira... az zavarta, hogy nem vagy osztálytárs. Igen, csak a néhány csajt azért zavarta, hogy nem vagyok osztálytárs, hogy mit keresek itt. A másik felét pedig az zavarta, hogy miért nem járok velük iskolába. Tehát így. Aha. Tehát nagyon jó fejek volt, nagyon jó. Az egész osztályjal összehaverkodtam, és így mindig hívtak, tehát mindig volt az osztálybuli, akkor jött Alex. Így nézett ki az osztálybuli. És volt buli, fantasztikus buli a Lalinál. Lalinak a születésnapja volt. És így illuminált állapotocskában volt tánci-tánci, lent cigiztünk, fent beszélgettek az emberek, az elkéne is cigiztek, mi lent a pincébe is cigiztünk, csak középen nem lehetett. Tehát az a fent-lent igen, tehát ez a, igazából felszállt a füst, meg le is ment, tehát akárhol cigizhettünk volna igazából, akkor még nagyon cigis voltam, és akkor lent ugye, lent lehetett cigizni, mindenki lent volt, aztán fent lehetett cigizni, mindenki fent volt, tudod, tehát... Ez a tipikus régi buli, és lent voltunk, és a Lali kolléga, ő úgy gondolta, hogy születésnapi alkalmából egy üveg whisky után megkeresi a másik üveget. Ó, bocsánat. Megkeresi a másik üveg whiskyt. Na most ezt ő úgy próbálta meg megkeresni, hogy a hűtőben volt, de ő most elmegy a garázsba, mert ott volt a pince mellett a garázs, tehát ez nem olyan pincét képzelj el, mint egy boros pincét, hanem ilyen csempés volt. Tehát konkrétan volt benne székek, asztalok, és olyan, tehát nem egy ratyi volt, hanem egy tök jó volt, kis ablak, meg mit tudom én, érted? Tehát nem egy boros pince volt, vagy egy ilyen tárolós pince. És ment a buli, folyt a buli, csak hogy, mert most már tényleg elnyújtam itt a részletekkel, szerintem nem. Nem, hát, nem, engem nem zavar. Na és az volt a partinak a lényege, hogy Lali kolléga ugye meg akarta keresni a második üveg viszkit valamiért a garázsban, amikor a hűtőben volt, ami szintén mellette volt a budiban. Volt egy hűtő ott lent, és úgy nézett ki, jó, hogy már csak közben eszembe jutott még a fejlemény, ahogy azt én megfogalmaztam, és előtte, ezt még hagyjam hozzá, mert ez baromi jó, én elkezdtem dicsekedni, hogy én hánytam, nem ezzel, Tehát nem azzal dicsekedtem, hogy hánytam, hanem hogy feltakarítottam, amit hánytam. Ah, és tehát hogy ilyen magány voltál. Mert hogy a budiba hánytam, de hogy nem oda ment. Na és... és hogy elkezdtem dicsekedni, Báli... Lali... én feltakarítottam a hangyást, és akkor... Lali megfogta, és akkor megnézte, tudod? Megnézte a budit, és akkor így látta, hogy egy zöldség balra, egy sárgaség jobbra. Tehát így gyakorlatilag Alex így rárakta a felmosoron, és kimentem, mert ott volt a földre a felmosoron. Tehát így gondolom, húztam rajta kettőt, aztán ledobtam, azt kimentem, tudod? És akkor én visszamentem partizni, na és utána volt az, hogy Lali megkereste a második üveg viszkit, amit úgy, hogy keresett a polcon, amin egyébként volt körfűrész, erővágó, ilyen balta, olyan kés, érted? De ő valamiért ott kezdte el keresni, lehet, hogy oda dugta még délelőtt, hogy ne találja meg senki, nem tudom. Egyszer csak én fent vagyok a középszinten, ott pisilek, ilyen enyhén fogalmazva, hát akkor részegen nem pisilés volt, hanem gyakorlatilag, tehát ez a Találd el a lyukat című játék, nem lett sok pontom. Szerintem a scoreboard alján voltam, mert tiszta minden úgy lett, és igazából, és akkor egyszer csak jön fel valaki, és mindenki, úristen, úristen, tudod? Aha. Tehát így mondom, április elsője, március volt, tehát márciusnak a közepén jártunk, és elkezdtem röhögni, mert láttam, hogy ilyen, lehet, hogy mindenki hűz, és akkor egyszer csak így nagyon pici volt az a WC, tehát így volt benne egy WC csésze, meg egy kézmosó, ennyi volt, tehát ilyen egy négyzetméter. És akkor igen? Értettük, tehát behánytál a WC-re, igen. Az egy másik WC volt. Ja, értem, tehát így végmentél a WC-ken és mindegyikbe behánytál? Vagy nem, az egyikbe behánytam, ebben húgyoztam. Azért mondtam, hogy a Találd el a játékot játszottam, mert nem lett csak pontom, mert minden tiszta húgy lett. Ezt eddig nem értettétek? Na és... Hát nehezen tudtam követni. Bal oldalon, figyelj, akkor most elmondom, tehát mindenki hülyögött kint, én nem láttam az egészből semmit. Bal oldalra volt tőlem egy ajtó, egy négyzetméter volt a szoba, tehát így egy kézzel kitoltam az ajtót gyakorlatilag. Aha. És akkor én pisiltem, mondom még egyszer, pisiltem, nem hánytam, tehát akkor elég nehezen tudtam volna balra nézni, vagy hát tudtam volna, de akkor nem örült volna senki. És akkor pisiltem, így kitoltam a kezemmel az ajtót, hogy megnézem, mi ez a húlyogás, és láttam, hogy egy vércsík van középen a folyosón. Aha. És akkor mondtam azt, hogy április elsője, márciusban. Tehát így, gyakorlatilag azt sem tudtam, milyen évben vagyunk. Elkezdtem ott röhögni, és akkor miután Lali így akkor már nem volt olyan vicces, akkor gyorsan kijöntöm a WC-ből, és akkor látom, hogy így ömlik a lábából a vér, tehát a szerencsétlen ráhitette az erővágót a lábára, és beleállt. Alex, vicces sztorikat szeretnék hallani. De várjál, és akkor közben én mondom, én elkezdtem pánikolni, tehát én ilyen, mindig, tehát mikor valami baj van, akkor mindig 4000-eléket józanodok a 6-ból, és akkor rögtön repülök rá, tudod, a témára, és rögtön segítek meg mindent, tudod? Oda mondom, odafutottam, mi kell, és akkor Bálint ömlik a lábából a vér. Bulizatok nélkülem! Érted? Nem tudtam feldolgozni a képet és a hangokat, okay. Meg magát a szituációt, és akkor közben elvitte a mentő, tehát kivittük a mentőből. Jaj, a Marci nevű barátom, jöttek a mentők, bejöttek a pincén keresztül, mert az a garázs is volt a pince mellett. Ezért egyben nyílt az egész. És jöttek be... Alex úgy meséli a sztorit, hogy így a... Tehát történt három dolog, azt 42 percben elmeséli. Igen. De ilyen... Várjál! Tudod, volt, bejöttek a mentősök a pincén keresztül, barna ajtaja volt egyébként, a zár kicsit lötyögött, úgy emlékszem. Tudod így, ha lementél, volt egy lépcső fel, én vagyok a tipikus, a zár. Az én vagyok gáz, a tipikus öreg bácsi. Csávó csinálta, ott lakott abba a házba. Ja nem is abba a házba, az a szomszédja volt. És akkor így, de mi történt, Alex, mondd már el! Várjál, tehát az a lényeg, hogy lent volt a pincébe, jöttek be, tehát úgy mesélem a történet, mint valami öreg bácsi. Akkoriban még nem úgy volt a posta rendszer, tehát hogy jöttek be alul a mentők, mentősök, egy négy darab faszig... De várjál a garázson keresztül, vagy hogy bejöttek? Na ne szívass már! Na, tehát a garázson keresztül bejöttek, mert a nagy ajtó ki tudták tolni hordágyan a Lalit, és akkor jó, bejöttek... Miért ott milyen volt az ajtó? És várjál, de most már... Na, és ez Marci kolléga annyira illuminált állapotban volt már, hogy én hozzá képest én voltam a józanosdás királya. Én csak egy sört ittam hozzá képest, és így ment, tehát így lehajtott fejjel körülbelül, annyira kész volt szegény gyerek. Aha. És jöttek vele szembe a mentősök, ugye ilyen ebbe a világítós ruhába. Uh-huh. Ami visszaveri a fényt. És Marci az annyira beszart, hogy rendőrök, hogy így nyomott egy 360-at, de van így neki baszodott a falnak, és így félhondosan berepült a szobába, tudod, kb. És annyira beszart, hogy rendőrök, hogy mondta, hogy előre hajtotta a fejét, és akkor köszönt, csokolom. Hát így képzeld el, van egy partiba, egy teleizi, ilyen 15-16 éves srácokkal, tehát akik már nem kicsik, és akkor jön valaki, hót részegen menni nem tud, és akkor csókolom. Akkor bántott mindig ki, bánt a mentőbe Olivát, hogy, vagy a Lali, a mentőbe Olivát, hogy nem tudom, miért mondok mindig Bálintot, a mentőbe Olivát, hogy ijátok nélkülem, gondolom kurvára jelvezték a mentősök azt az éjszakát. Tehát nem, jobb dolguk nem volt. Minden éjszakát, amikor ilyen retardált fiatalok, azt ki kell vonulni. Jobb dolguk nem volt, gyakorlatilag. Na most Ryan nincs itt, viszont nekem van egy sztorim róla, ha azt gondoljátok elmesélem. Ryanről? Nagyon kíváncsi vagyok. Az egy illuminált. Hát nekünk volt play után kis izén, kis összeröffenés, és akkor utána én ott aludtam nála. Ja, utolsó nála. Sztori gyerekek, két óra. Igazad van, jó, abszolút utolsó sztori. Én majdnem beugyasztom a rögéstől. Azt képzeld el, hogy odaérünk Ryanékhez, taxisztunk, minden izé. Én kicsit leültem még Cségó streamelni, ő már nagyon kész volt, azt mondja, hogy jó, lementem egy kompetitívet, megnyertem neki, lefeküdtünk aludni. Ő úgy volt, hogy én egy ilyen kanapészerűségen aludtam, mellettem egy üres akvárium, és szóval egy ilyen falszerűség, de hallottuk egymást, meg volt ott benne egy kis rés is, amit láttam és őt, hogyha akartam, ő meg ugye az ágyán. Lefekszünk minden izé, kicsit beszélgetünk, Reni, mondja, egyszer csak kus. Mondott közepén. Mondom, Ryan, semmi. Ez most volt, nem egyet? Igen. Mondom, Ryan, semmi. Ryan, semmi. Nem ez bealud. Úgy elkezdett horkolni két nem mondott, kökre bealudt. Mondott közbe, bealudt a Pali. Miután egyébként összetörte a telefonját. Hát mondom, ez kész. Remélem, hogy nem haragszik meg, hogy elmondtam, de... Gondoltam, ez ennyit megérdemel. Azt hiszem pont arról beszéltünk, hogy... Nem rémlik abszolút, hogy miről beszéltünk. Ja, valami sulis történetet mesélt el, és akkor így mondja... Hús. Ráján. És semmi. És onnantól beállult. Két percre ennyit hallok. Nem mondom, beindulok neked. De érdekes volt, egyébként leteszteltem, csettintettem egyet, abbajta. 5 perc múlva megint csettintek, megint abba vagy, szóval zseniális egy éjszakon volt. Egyébként ez közvetlenül, tehát ez a Play It napja volt amúgy? Play It, hát ez már utána való, szóval így hajnal környékén, 1-2 körül. Hát nem, de egyre értünk haza. Hajnali egy. Igen, a Play It után. Fáradtak is voltunk, mi nem. Na jó, most várjál, egy dolgot még elmesélnék, hogyha belefér. De nem úgy, hogy és a szomszédnéni is, hogy akkor a kilincs legyegett. Csak hogy én, nekem mi volt az utolsó partim, ahol igazán hogy még mindig... Tehát amikor, ugye mert nemrég hagytam abba a piálást is akkor, vagy hát nemrég, hát 4 éve, inkább 5 már, és akkor az volt az utolsó ilyen nagyobb buli. Tehát ott azt mondtam, hogy ne tovább. Egyébként nem is amiatt, ami történt, de már az is elég lett volna, ami történt. Nem tudom, elmeséljem még? Aha. Hát figyelj, két órája megy, ez még belefér, de tényleg ne úgy, hogy és akkor a szomszéd megkapta éppen a levelet az államhivatalsági igazgatásból, hogy a TB elmaradásából hátra maradt, és ott lett, hogy ne így. Na figyelj, és de nem így, nyilván. Ez a lényeg, megint ugyanúgy osztálybuli volt, csak most azon kívül... Bocsánat, mennyi maradt el a TB-ből? Megint osztálybuli volt, és kimentünk az egyik telkükre, valakinek volt ott egy ilyen nyaralója, kint valamelyik faluba, már nem tudom. És kimentünk oda, és akkor ott van egy ház, ami a miénk, tudod? Tehát, hogy ez mekkora, érted? Tehát nem tudom, hogy nektek volt ilyen bulitok, főleg Kaveri-re vagyok kíváncsi egyébként. Volt nekem is, mindegy, mindegy. És akkor kint bográcsozunk reggel, stb. Senkit nem érdekel, eljött az este, itókázzunk, és akkor iszogattunk, volt ott egy dobozgitár, tehát az valahogy egy idő után már nem volt meg a feje, aztán a törzsöse, aztán már ott lángolt ott a bográcson. Ezt igazából csak ezt a háromszor találkoztunk abban a gitárral például. És a buli úgy nézett ki, hogy kicsit, ez itt már azért nagyobb voltam. Tehát itt már nem tudom mennyire lehet mature, azaz ilyen felnőttebb dolgokat mondani. Mert hogy történt ez az. És az a lényeg, hogy én nagyon rosszul éreztem már magam egy nem tudom másfél üveg whisky után, ezért felmentem hányni. Felmentem hányni, az emeleten volt egy WC, ott az volt az egyetlen, amit lehetett használni. Felmentem az emeletre. És konkrétan úgy volt a WC, hogy az ülőke, az ott volt a WC mellett, így el volt gurulva. Bírom ezeket a bulikat, amikor így elszabadul, tudod, és a csávó arra jön egy hatalmas nagy ablaknagyságú tükörrel, amire rá van rajzolva, mit tudom, mustárral az, hogy bedesz, és ilyen ott volt az ülőke, de azért a tetején a WC-nek így rá volt rakva keresztbe. Tehát gyakorlatilag ez volt a sumálkolás. Hát én megfogtam is így lábbal, szépen annyira belerúgtam, hogy, mert ugye nem tudtam, hogy mennyire rugok, hogy bal oldalt volt az ülőke, és így elrúgtam jobbra a zuhanyzóba a tetejét. Alex megint kezdi. Tehát... Igen. És miért? Biztos bal oldalt? Tehát elrúgtam a francba. Mert ez az egész sztori a WC-ről fog szólni, vagy nem, ez is csak az egy ilyen 30 perces de kitérő. Figyelj, mert ez hozzátartozik, mert ja, jövök kifele, és ott történik ez az. Na, ja, hogy itt már nem nagyon szerettek engem. Mikor szétdobáltam a budinak a darabjait, és összehánytam az egészet. Itt ja, már nem annyira... mindig ugyanaz a buli volt. Még nem értem, miért nem szerettek, ez egy ilyen szerethető fazon. Nem az a buli volt. Aztán kijöttem, tehát most tényleg... rövid verzió, kijöttem, benyitottam a mellettem lévő szobába, és ott azt láttam, hogy két darab ember dolgozott, beszélgetés, az orálisan dolgozott, a két darab illető, és benyitottam, és elkezdtem vigyorogni, de úgy, hogy benyitottam, tehát képzeld azt a kínos csöndet, mikor benyitok, és láttam, hogy mi történik, de nem csukom be az ajtót, mert még nem dolgoztam fel, hogy mi történik. És akkor így állok, nézzük egymást, érted? Nézzük egymást, csak megszólalok. Egyik fél vett téged észre. Igen, tehát hogy én észre, hogy megszólalok, elkezdek vigyorogni, hát ez szopik, és bebasztam az ajtót, és akkor már biztos rohadtul szerettek engem, lementem, figyelj, lemegyek arra, hogy a Lali nevű barátom. Kár volt megengednem ezt az utolsó szponyt. De miért? Zseniális volt. Hát, mindegy, figyelj, lementem arra, hogy minőségi a Lali, ez már a vége, tehát lementem arra, hogy a Lali nevű haverom minden csajhoz hozzamegy, és azt kérdezgeti, hogy csak nem neked volt abortuszod. Ez minden egyes csajnak, aki ott volt a bulin. Ő így csajozott? Ő így csajozott, igen, azt mondta, hogy... Gondolom, még ma is magányos, nem? nem tudom. Valakinek tényleg volt, csak nem abban az osztályban, és nem abban az iskolában. És ezt így végkérdezgette, és akkor én mondtam neki, Bálint, gyere már ki. Kimentünk, abban a pillanatban felültünk abba, elmentünk a buszmegállóba, és ott álltunk fél órát, mire rájöttünk, hogy nem jön a busz. És akkor telefonos segítséget kértem, és különösképpen hazavitettük magunkat. De úgy, hogy nem hányom össze, gyakorlatilag így utaztunk haza. Igen, ez volt a sztori, ez ekkor itt a utoljára, itt volt az a pont, ahol azt mondtam, hogy rendben van, akkor nope. Mielőtt Kavri elköszönne és lezárná az adást, mondanám, hogy 931 lájkunk van, szóval megkérnék mindenkit, én is, Kavri és Metalexovic is, hogy még mindenki egyszer, aki nem lájkolt, nyomjon egy lájkot, hogy meglegyen és az. És elmondanám, Kavri, mielőtt itt a színvonal, hogy 1187-en volt a kíváncsira, arra, hogy telehánytam egy bulit, és a sztori báltam, hogy szopik valaki. Igen, szerintem valami baj van a YouTube-ban, mert nem tudom leállítani. Nem tudod leállítani? Ja, már ez egy sztori közepén le akartad. Amúgy itt van egy nagyon jó téma, mert ugye az előzőt is a múltkori végének, vagyis legalábbis ez nem egy témának indult, de így jártam, podcast. Anyátokkal. Hogy? Oh, minőségi műsor! Minek kell megint elkezdened anyázni? He? De milyen anyátok? Mi van? De miért anyázom? Nézd meg. De ki? De miért volt, miért nem volt az jó, hogy, így jártam? A következő epizód szóljon arra, hogy így jártam. Nem? Ne, szóval ilyen, amikor megszívtad gyakorlatilag. Ja, kevered. Jó, oké, azt hittem, tehát, hogy nem így jártam, podcast kötőjel, így jártam, és akkor, mert úgy látszik, hogy baromi sok embert érdekel, hogy a sztorizunk, most például 1200 embert, és 1048 like van. 1055 egyébként. Most már 1057. Több like van, mint amennyien néznek minket, tudod, tehát az a legjobb. Igen? Nem, most csak 1000, nem, most teljesen jó, mindenki de, lájkot. De érted, amit mondok, tehát ez baromi jó, és mindenki élvezi. Nyilván nem az, hogy teleokáttam egy WC-t, meg hogy megittettük az üvegszilánkos bort, és aztán keménykedtetek, de maga az, hogy történeteket mesélünk, és azért ennek van egy feelingje, tudod, hogy az ember dolgozik, vagy vezet, akármi, érted? Igen, hallgatja közben a podcastet, és... Na, én is örülök neki, és ezt egyébként nagyon sokan kérték, tehát ezt komolyan mondom, tehát nagyon sokan kérték, hogy legyenek ilyen szorizgatós részek is. Pontosan azért, mert ezzel kicsit személyesebbé lehet tenni a podcastet. Igazából azt kell mondanom, hogy... hogy nem kéne azért mindig ilyesmiket csinálni. De azért néha-néha jó. Néha-néha jó, igen. Megmondom, hogy miért nem, mert a varázsát egy idő után elveszti. Akkor lenne jó ezt művelni, hogyha előre ilyen tematika szerint megállapodunk valamiben. Például ez az így jártam, mondjuk ez nem egy rossz tematika, csak akkor összekészülünk már előre. Igen, most megbeszéltük, végre még live-ban, ugye, hogy ne az legyen, hogy az utolsó pillanatban terül ki, hogy mi lesz a téma. Szerintem akkor gondoljátok ti is végig, hogy mi az, ami így jártam, és feltétlenül meg kell osztani. Érted? Igen. Jó. Itt írogatják ezerrel megállás nélkül, hogy mennyi like van, és itt írta Rolli, hogy mennyi like van, valaki írja már le, please. Jó, tehát ő az, aki biztosra akar menni. Ő a saját személynek sem íz. Igen, Facebookon is mindig ez van, hogy esik az eső, és van egy troll, aki milyen idő van már kint, nincs ablakon, mondjátok már. Tipikus. Na jó. Meg az, amikor kiírták 5 millió havazik, és akkor kajak. Igen. Kérlek, mondjátok már, hogy havazik kint, vagy nem. Na jó van, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, srácok, köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben az adásban. Köszönjük az 1175 embernek. Köszönjük az 1170 embernek, így van, nagyon királyok vagytok. A 71-nek már nem. Tehát igen, mert 75-en vagyunk. Öten kimaradtok! Ha-ha! Azt hiszem, hogy jó podcast volt, Alex csak hány és hány. Igen, egyébként. Igen, én ilyen gyerek voltam. Még egyébként most belegondolok... Te meg ugyanilyen gyerek voltál, csak a másik oldalról. Igen. Nem, egyébként én belegondolok, kamaszkori baromságok a címe, gyakorlatilag kb. 3 történet volt a 15-ből, ami kamaszkori baromságok, inkább a podcast borral, meg a borosked, meg... inkább ezek jellemezték a mai jelenetben. Hát kamaszok voltunk, még az utolsó sztorimban én is mennyi lehettem, 18. Na, 1100 lájkon, te jó éj. Durva. Na jó van, tényleg leállítom. Köszönöm, hogy itt voltatok még egyszer, jövő héten találkozom. Írják, hogy hány like! Sziasztok!